Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu mübarek gecelere bizleri kavuşturan Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz hamd-i senalar olsun. Şu anda tabii takvimler bazı İslam ülkeleri arasında farklılık arz etmektedir. Bu gece Mekke-i Mükerreme hesabıyla 23. gece, Türkiye hesabıyla 22. gece, son en kıymetli son 10 geceye girmiş bulunuyoruz. Bu hususta Ramazan-ı Şerif Risalemizde özel bir bölüm ayırdık. Son bölüm, üçüncü bölüm, üçüncü on gece ve son gecelerin tek geceleri olarak bunları şu anda tabii ki anlatmaya vakit bulamayabilirim. Gelişen olaylar nedeniyle başka mevzulara da temas etmek ihtiyacı hissetmekteyim. Ancak sizler inşallah hangi dönemde ne amel edeceğinizi merak eden müminler, faziletli amellere rağbetli olan kardeşler, bunları takip edeceklerdir. Ramazan-ı Şerif'in 3. 10, yani şu anda dahil olmuş bulunduğumuz cehennemden beraat kısmı. Ve ahiru uidkum minennar. Sonu cehennemden azattır buyuruluyor. Ayşe anamızın radıyallahu teala anha rivayetiyle kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme izâ dehelel aşru şedde mi'zerahu ve ahya leylehu ve ikafa ehlehu. Son 10 girdiği zaman kainatın efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem peştemalını bağlar, yatağa yanaşmaz, geceyi sabaha kadar ibadetle geçirir, ailesini de uyandırır. Ve ecdeylü fil aşrile vâhirin mâlâ ecdeylü fil gayri. Senenin hiçbir gecesinde, gününde gayret göstermediği kadar bu son 10 günlerde ibadette güç harcar. Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yehlitul işrîn bi salâtim ve nevm. Geçen 20 günde ara sıra geceleri uyurdu. Fe idâ kânel aşru şemmera. Son 10 gün girince artık tamamen ibadete yönelir. Vehtesele beynel edâneyn. Akşam yatsı arası gusleder. Ve câlen işâ sahura. Yatsıyı sahur kılar. Ve kâne yâtekifül aşra levâhire min ramadâne hattâ teveffâhullâhu teâlâ. Allah Teala kendisini vefat ettirinceye kadar son 10 geceyi günü cami-i şerifte itikafla geçirir. Bu rivayetleri tek tek incelemişiz. Madde madde izahları yapılmış. 183. sayfada Ramazan-ı Şerif Risalesi 183. sayfadan itibaren bunu hemen herkes içinde bulunduğumuz mevsim münasebetiyle takip etmeleri durumunda inşallah istifade edeceklerdir. Evet, 183'ten başlıyor. 194'e kadar. 194'te ne başlıyor? Tek geceler. Bu son 10 gecelerin tek geceleri 21, 23, 25, 27, 29 zuncu gecelerin özel faziletleri. Tabii şimdi Mekke'de tek olan burada çift, burada çift olan orada tek olmak hasebiyle artık bu 10 gecenin hepsi tek gece itibar edilip her gecesi ihya edilmeli ki Kadir gecesi kaçırılmasın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men hurime hayraha fekad hurim. Ramazan-ı Şerif'te bulunan Kadir gecesinin hayrından, bereketinden mahrum olan bütün hayırlardan mahrum olur. Bütün hayırlardan. Şimdi senenin bütün hayırlarından, yani 83 sene 4 ay sıralı ibadetle geçirilmek kimseye nasip olacak bir şey değil şu andaki hayat ları göz önünde bulundurursak 60-70 sene arası bu ümmetin hasat mevsimi, ancak 50 sene 100 sene yaşayan bile 83 sene 4 ay sıralı ibadet çıkaramaz. Nerede kaldı ki? Bir Kadir gecesinde yapılan ibadet buna denk olmaz. Daha da hayırlı olur buyuruyor Hazreti Kur'an ifadesiyle Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr, bin aydan hayırlı bir gece. Bu son 10 gecelerin tek gecelerinde kuvvetli ihtimal ile aranmakta. En kuvvetli ümit edilen tarih ise 27. gece, önümüzdeki perşembeyi cumaya bağlayan gece. İnşallah bu vesileyle duyuralım. Derneğimizde konferansımız olmayacaktır. Onun için evvelki ilanlara göre bunu duyuruyorum. Konferansımız olmayacaktır. Ancak radyomuzdan Kadir Gecesi ile ilgili sohbetimiz yayınlanacaktır. Saat 10'da Kadir Gecesi. Herkes bu sohbeti, Kadir Gecesi ile ilgili özel sohbeti dinleyebilirler. İnsanlar birbirini teşvik edip dinletebilirler. İnşallahurrahman. Özellikle 24. gece tek olmasa da çift gece olduğu halde bir önem arz ediyor. 27. gece ve günü Kadir Gecesi olarak kutladığımız mübarek gece ve günü ve 29. gece. 29. gece de çok hususi bir önem arz ediyor hadis-i şeriflerle. Son gecenin ayrıyetten faziletleri böylece başlıyor. Ta 204. sayfaya kadar bu rivayetler sürüyor. Şimdi biz size hasaten Kadir Gecesi'ne ulaştığımızda yapacağımız salih amellerle ilgili birkaç rivayet arz edeceğim. Namaz hususunda Kadir Gecesi'nin namazları diye özel bir bölüm eserimizde mevcut olup elinizdeki esere bakmanız durumunda göreceğiniz üzere Kadir Gecesi namazı 304. sayfede 304, 305, 306, 305'te bitiyor. Kadir Gecesi'nde kılacağınız özel namazlar. Bunlar şimdi tabii burada yemek tarifi gibi tarif edilmez. Edilse de sizin aklınızda kalmaz. Onun için 304 ve 305. sayfelerde bu namazları bulacaksınız. İnşallah Rabbimiz muvaffak buyursun amele ve Kadir Gecesi'ne iman ile ihlas ile kavuşmayı nasip buyursun. O mübarek gecede gafletten ikaz buyursun. Ayrıca dualar bölümünde Kadir Gecesi dualarını şu anda size rivayet ediyoruz. Ayşe radıyallahu anh'a validemiz buyuruyorlar ki bir kere ya Resulallah in vafaktü leyletel kadri fe ma akul, Kadir Gecesi'ne denk gelirsem ne diyeyim? Buyurdular ki kuli, şöyle söyle. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Ey Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, öyleyse beni affeyle. Bu hadis-i şerif 372. sayfada bu dua en az 3 kere bu son 10 gecelerin her birinde okunmalı. Çünkü hangisinin Kadir Gecesi olacağı kesin olarak söylenemeyeceğinden, özellikle tek gecelerde aranacağından, bu son 10 gecenin her gecesinde bu dua en az 3 kere okunmalı. Yine Ayşe anamızın rivayetinde buyurdular ki لَوْ عَرَفْتُ اَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا سَأَلْتُ اللّٰهَ ف۪يهَا اِلَّا الْعَافِيَةِ, ben hangi gecenin Kadir Gecesi olduğunu bilsem Allah'tan afiyetten başka bir şey istemem. Afiyet belasızlıktır. İnsan afiyet istemesi Allah'tan ne demek? Belaya çarpılmamak, musibetlerden uzak kalmak, hasta olmamak, dertli olmamak dileği ve temennisidir ki fiha yufraku kullu emrin hakim, her önemli iş, kazalar ve kaderler Kadir Gecesi'nde, Berat Gecesi'nde başlıyor. Kadir Gecesi'nde dosyalar teslim ediliyor erbabı melaki kiram hazaratına. Buyurulduğu üzere Kadir Gecesi bir manası kader gecesi, takdir gecesi. Allah hayırlar takdir eylesin, belalardan muhafaza eylesin. Mesela her Ramazan'da mutlaka Müslümanların Ramazan'ını zehir edecek Müslümanları üzecek, namaz ehlini, oruç ehlini, iftarını, sahurunu gam ve kederle, gussa ile geçirmelerine sebep olacak bir senaryo hazırlanır. Yahu dedik ki bu sene acaba ne senaryo çizdiler? Bir de baktık ki bizi senaryoya koymuşlar. Görüyor musun? Demek ki gaybı bilmiyoruz. Başımıza ne geleceğini bilsek zaten çok daha fazla zengin olurdum buyurdu Resulullah. Mevla emretti. وَلَوْ كُنْتَ عَلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّٰءِ Ben gaybı bilecek olsaydım, Habibim söyle ki ben gaybı bilseydim, ancak Allah bildirirse bilir. Resulullah'a çok gayıplar bildirdi. Resulullah onları sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem. Bak Resulullah ne zaman diyoruz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Siz de durduğunuz yerde diyeceksiniz. Şimdi bazı hoca efendiler çok da güzel vaaz ediyorlar. Teşekkür ederiz. Biz de etkileniyoruz ama bir kere sallallahu aleyhi ve sellem demeden Muhammed diyorlar, Mustafa diyorlar, Nebi diyorlar, Resul diyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem. Bak dört defa dedik, dört kere salavat getirdik yani. Şimdi salavatsız olmaz. Çünkü minel cefa, ezadandır, cefadandır. En üzkere inde racül fele musalli aleyh. Olmaz. Çünkü minel cefa, ezadandır, cefadandır. En üzkere inde racül fele musalli aleyh. Bir adamın yanında ben anılırım da bana salavat getirmezse bana eziyet etmiş olur. Buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Cibril aleyhissalatu vesselam beddua etti. Bu'den limen zükürte indehu felim usalli aleyk. Yanında senin adın anılıp da sana salavat getirmeyen kahrolsun, helak olsun. Hadis-i şerifte Resulullah amin dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu edeplere dikkat edelim. Konuşan konuşmacı hoca efendi unutsa da şaşırsa da dinleyenler olarak sakın özellikle sahur ve iftar programlarında çok anılıyor. Mektep arkadaşı gibi insanlar kainatın efendisinden sallallahu aleyhi ve sellem ismen bahsediyorlar, salavatla zikretmiyorlar. Onun için bu hususta da sizleri efendim uyarıyorum, uyarmayı münasip görüyorum. Şimdi demek ki afiyet isterim diyor Kadir Gecesi'ne rastlasam. Bu gece Kadir Gecesi olabilir mi? Olabilir. Bu 10 geceden hepsi Kadir Gecesi olması ihtimalli gecelerdir ama en ümitlisi 27. gece. Bu itibarla afiyet isteyelim. Allah başımızdan belaları kaldırsın. Bak görünür görünmedik ne belalar var. Adam senden arkadaş oluyor. Ondan sonra efendim kameraya çekiyor. Efendim 9 yaşında 8 yaşında kızını senin yanına gönderiyor. Ondan sonra bak hoca benim kızımla beraber diye bunu gazetelere, televizyonlara satacak kadar denaeti, zilleti ve hakareti kendine yedirebiliyor, reva görebiliyor. Böyle bir efendim ne diyelim izah edilecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Bundan sonra da bizim millet tabii böyle haberlere meraklıdırlar. Ekranların başına kilitleniyor. Temcit pilavı gibi yani her iftarda sahurda getirilen yemek gibi böyle önümüze her iftarda sahurda bir haftadır bütün millet bunu izliyor. Bir kişi de ya bunda ne haber niteliği var Allah aşkına Fransa Ermeni tasarısını geçirdi. Efendim Nobel ödülü Türkler 1 milyon Ermeni kesti 30 bin Kürt kesti diyen adama verildi özellikle aynı güne denk getirildi. Neler olmak yapılmak isteniyor falan derken cambaza bak, maymuna bak, karagöz, hacivat. O taraftan kim bilir neler geçirildi millete. Kimsenin de haberi olmadı. Millet neye bakıyor? Aa hoca 9 yaşında çocuk lan. Yanındaki 10 yaşında mı? 9 yaşında mı? Şurası mı kısa, burası mı uzun? Efendim, ata mı bindi, katıra mı bindi? Sandala mı bindi, jete mi bindi? Efendim, şimdi tabii çok param yok. Uzay şeyleri de çıktı. Yakında ucuzlarsa uzaya da gideceğiz inşallah. Uzay mekiğine de bineceğiz. O zaman tabii daha büyük olay olacağız. O zaman bütün dünya basını gelecek tabii. Efendim o günleri de görürüz belki. Efendi kardeşlerim hasılı kelam meseleyi meram. Son 10 geceler mi girdi? Tek miydi? Çift miydi? Kadir gecesi mi geldi? Mübarek gün mü geçti? Ne kaçtı? Milletin haberi bile olmadan gidiyor. Onun için aman sizi ikaz ediyorum Allah rızası için. Lütfen Kadir Gecesi gibi mübarek gecelerde Şu mübarek gecelerin her biri Kadir gecesi olma ihtimali kuvvetli olan geceler. Böyle iftar sofralarında mayışıp kalıp tam da iftar saati ana haberlere denk gelerek bunları seyrederek gaflet içerisinde mübarek geceye girersiniz. Ondan sonra bazı hocalar gibi iftarı da çok kaçırırsınız. Ondan sonra programda canlı yayına da katılamayacak hale gelip sırt üstü yatarsınız, havada yıldıza bakarsınız. Yıldızları da gördüğünüz zaman da aa orada da mı ziyafet var acaba, yolu nereden gider diye sayıklarsınız. Onun için gaflet yapmayın iftar sofralarında. Ne yapın efendim? Çok az bir hurmayla iftar ederek hemen ibadetle ihyaya bakın. Kadir gecesi olması ihtimalli gecelerde uzun uzun sofra keyiflerini bırakın. Bir de haber keyfine düşerseniz yatsıya 10 dakika kala akşam namazını zor kılarsınız. Halbuki bir de çok büyük tehlike, o da nedir? Diyanet ne yapıyor efendim? Ezanı yarım saat ileri almış yatsıyı. Ezanı almış ama vakti almamış. Bizim millette ezan okunana kadar akşam kılınır sanıyor. Halbuki yarım saat evvel akşam bitiyor, yatsı vakti giriyor, akşam kazaya kalıyor. Akşamın kazaya kalması demek bir günün orucunu yemekle eşdeğer. Ha bir gün oruç yedin, ha akşamın kazaya bıraktın. Akşam namazı 3 rekat farz. Ramazan günü her günün orucu tek tek farz. Bir namazla bir orucun hiçbir birinden farkı yok. Bir namazın kasten kazaya bırakılması ne yapar? 80 sene cehennem azabını adama boylatır. Men terake salaten muteammiden hatta meza vaktuha uzibe finnar hukuba. Kasten bir namazı terk eden cehennemde 80 sene azap görür diyor. Bu hadis-i şerifin kaynakları mevcut. Şimdi tabii bazı kanallarda bazı hoca efendiler çıkıyor. Bu Ramazan her tarafta bir cirit atıyor. Bu sene biraz ben fazla çıktım herhalde ama kendi isteğimle çıkmadığımdan kendi istediğim şeyleri anlatamadım tabii vakit bulup. Fakat geçen gün Kanal 7'de bir hoca efendi çıkartmışlar. Efendi Hazretleri dedi, Kanal 7 bizi yedi. Anladınız mı? Şimdi öyle bir hoca çıkartmışlar, milletin de efendim itibar ettiği bir kanal. Evvelce de orada biri vardı. Şimdi şeylere takılıyormuş. Duyduğuma göre efendim ben Malta Adası'na gidiyormuşum da o da Nişantaşı'nda kafeteryalara takılıyormuş da. Diyor ki artık bana kimse demesin niye Nişantaşı'na takılıyorsun. Bak hoca nereye gitmiş. Nereye gitmişi mühim değil, niçin gitmişi mühimdir. Çünkü neden? Efendim nereye gidersen git, Müslüman gibi git. Bak şimdi ben bütün adam benle 10 sene gezmiş, benim bir açığımı aramış. En fazla açığımı dizimden aşağı 2 santim uzun haşamalı bulmuş. Ondan daha açığını bulamamış. Şimdi adam da diyor ki hoca efendi ne var? Bu haşama 2 santim uzun ya, bu caiz midir değil midir? Hoca diyor ki kapat o konuları. Neden? Ben zaten diyorum ay öyle giriyorum canım adama ne diyeyim şimdi. Peki haşama nedir? Avret yerini örten bir elbise. Ama bugün haberlerde diyorlar ki bir yetkili din adına bir yetkili bir yere gitmiş. Demiş ki bak hususi cübbemi çıkarttım da geldim. Niye demiş? Bu cübbelileri boykot olsun diye. Şimdi sen o zaman ben haşama giydim diye haşamayı da çıkarırsın donsuz gezersin. Kardeşim böyle şey olur mu ya? Sen cübbeyi niye çıkarıyorsun? Cübbeliği dinlemiyorsan dinlemeyebilirsin. Cübbeliği dinlemek farz diye bir ayet yok. Ama cübbe Resulullah'ın elbisesidir. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yelbesu cübbeten rumiyeten. Kainatın efendisi cübbe giyerdi diyor Tirmizi hadisinde bütün kaynaklarda. Sen Resulullah'ın giydiği elbiseye hakaret edemezsin. Şimdi klipler çıkarıyorlar, filmler çıkarıyorlar. Beni öyle meşhur ettiler ki karikatürlere de artık beni konu ettiler. Ben gizlendikçe adamlar beni teşhir ettiler. Allah Allah. Allah da bir adamı meşhur etmek istediği zaman ve izâ erâdellâhu neşre fadîletin tuviyet etâhe lehâ lisâne hasûdî. Allah diyor bir fazileti yaymak, bir insanı tanıtmak ve meşhur etmek dediği zaman bir kıskananın dilini ona musallat eder. Şimdi para versem böyle reklam yapamam. 37 dakika bana canlı yayında hak verdiler. Ben de çıktım, konuştum. Bu sefer millet hücum etti. Niye? Yahu diyor, bir sizin kanal kalmıştı diyor. böyle adamların çıkamadığı, bunu da çıkarttınız buraya, bize vaaz ettirdiniz. Elinde de baston. Ne oldu baston? Nerene battı? Baston bir yerine mi girdi? Yok. Benim bastonum beni sağlamlaştırıyor. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Efendim bastona dayanıyorum. Kaç senedir ben baston kullandığımı tanıyanlarımın bildiği üzere 10 seneyi aştı. Çünkü benim hastalığım 20 seneyi aştı. 40 yaşından evvel de baston kullanmak kibirdendir. 40 yaşından sonra kullanmamak kibirdendir diyor kitaplarımız. Onun için imsakül asa, sünnetül enbiya ve alametül mümin. Baston kullanmak bütün peygamberlerin sünnetidir ve müminin imanlı olduğunun nişanıdır. Baston deyip geçme, baston Musa Aleyhisselam'ın asası Kur'an'da geçer. Asa, el asa men asa, o baston isyan edenlere yakışır diyor. Şimdi sen peygamberin asa sünnetine hakaret ediyorsun. Cübbe sünnetine hakaret ediyorsun. İslam nişanlarına hakaret ediyorsun. Müslümanım diyen birileri de çıkıyor buna alet oluyor, malzeme oluyor. Şimdi rahmetli Ubeydullah Hoca'nın dediği gibi baktık diyor, gittik diyor Çayırova'da camilerde adam bulamadık, dedik gidelim bari kahvelerde konuşalım. Şimdi onu hocayı kahveden çıkarken görse, aa hoca da pişti oynanan yerden çıktı. Hoca pişti oynanan yerden çıktı ama niye çıktı? Senin gibi pişti oynamaya girmedi ki. Pişti oynayanlara turun kardeşim. Allah var, peygamber var, cennet var, cehennem var demeye girdi. Aa hoca kiliseden çıktı. Hoca kiliseye senin gibi papazın elini öpmeye gitmedi. Hoca kiliseye ey gidi papaz efendi. Allah birdir, oğlu yok, kızı yok. Lem yelit ve lem yulet. Doğurmadı, doğrulmadı. Efendim İsa aleyhisselam Allah'ın oğlu. Yapmayın etmeyin gitmeyin demeye girdi. Ondan sonra kilisede de baktı. Mermerlerdeki işçiliği gördü, hayran kaldı. Dedi ki hoca, aa ne işçilik be. Yani ne yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi leşi içerisinde bile neyi gördü? Herkes burnunu tıkayıp kaçarken aman aman burnumuz düşecek kokudan, leş ne biçim leş kokuyor derken kainat efendisi onun dizilmiş dizleri kelleden sırıtmış çıkan dişlerini görerek ne güzel de dişleri var buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ma min kabihin leyse fihi melahatun elem terasinne zenci keşşehbi viddüca. Hiçbir çirkin yoktur ki onda bir güzellik bulunmasın. Zencinin dişlerini görmüyor musun? Karanlıkta yıldız gibi parlamaktadır diyor. Tabi her yerde bir güzellik görme zihniyetine sahip olan hoca ne yaptı? Orada da sanat değerine baktı. Bir işçilik eserine takıldı. Öte taraftan onların hurafeleri, onların uydurmaları, Allah Allah din adına aldanmışlıkları, zavallılıklarına hayret etti kaldı. Hidayet diledi. Hidayetleri için dua etti, çıktı gitti. Bir de Kulyaül Kafirun okunacak. Kilise görüldüğü zaman veya bir iş için bir meseleyle girildiği zaman Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Kulyaül Kafirun okunacak. Bu sure-i celile kiliselerle ilgili tabii. La abudu ma te'abudun. Ben sizin taptıklarınıza tapmıyorum. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Lekum dinikum veliyedin. Mütarekedir bu. Bu sure-i celile okunacak mesela. Bu sünnetleri ihya etti. Hoca, hoca ne yaptı? Senin gibi efendim hoca Beyoğlu'na gider mi? Gider. Niye gider? Orada Ağa Camisi var. Orada namaz kılmaya gider. Gittim mi ben? Gittim. Kaç defa Ağa Camisi'nde namaz kıldım. Sen şimdi kafeteryaya takılabilirsin ama karı kız kollamaya takılırsan haramdır. Ama simit almaya gidiyorsan git canım, belki oranın simiti daha iyi, gevrektir, orada yersin. Benim için mühim değil bunlar. Bu arada bakışlar, niyetler, düşünceler, itikatlar, inançlar sorgulanır ki bu sorguların çoğu da bize ait değildir. Rabbimiz bilir adamın niyetini. Bakıyor. Niye bakıyor? Niye bakıyor? Efendim bu mesele ayrı bir şey. Bak adam eşeğe bakıyor ama diyor ki ya eşeğe baktım ama diyor falan artist gibi geldi bana diyor. İşte onun eşeğe bakması da haram. Anlatabildim mi? Şimdi adam diyor, hoca diyor ki diyor şeker gözlerimi kör etti, ben kimseyi görmedim. Kim öyle dedi ya? Kör müsün nesin sen, öyle bir şey ben demedim ki ya. Şeker gözlerimi bozdu, uzakları görmüyorum dedim. Bunun da kontrolü belli. Gideriz Dünya Göz Hastanesi'ne bir reklam yapayım şimdi, belki bana ucuzluk yaparlar orada. Zaten ucuzluk kartım var orada, aboneyim, devamlı müşteriyim çünkü. Anjiyo oluyorum, gözlerim lazerli devamlı şekerden. Gideriz beraber bir kontrol yaparız, bakalım sen nereye kadar görüyorsun, ben nereye kadar görüyorum, orada çıkar. Şimdi efendi kardeşler, Ayşe anamızın buyurduğu gibi Kadir gecesine rastlasam ancak afiyet isterim diyor. Biz geçen sene Kadir gecesinde demek afiyet isteyemedik mi? Ne yaptık? Başımız beladan kurtulmadı bu sene boyunca. Bu sene inşallah denk getiririz de bir afiyet isteriz de seneye hiç gündemde kalmayız inşallah. Biz gündemde kalalım diye efendim merak eden insanlar değiliz. Ama bu kadar da saldırı olunca artık saldırı benden ileri geçip cübbeye, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem cübbesine, Muhammed Mustafa'nın sarığına, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bastonuna kadar iş gidince bu kadar olmaz. Adam şimdi cübbeli dese, cübbeli şöyle, cübbeli böyle, ben diyeceğim ki tamam, ahirette hesaplaşırız. Ben zaten dünyada kimseyle bir hesap görme uğraşamıyorum, gücüm yok. Herkese Allah'a havale ediyorum. Efendim hayırla hidayetlerini, ıslahlarını diliyorum. Şimdi bana bu adam bunları yapmış, arkadaşlık yapmış, bunları satmış, para almış bilmem ne. Şimdi bu adam bu efendim denaati, zilleti yapmış. Ben şimdi bu adamla bir seviyeye inebilir miyim? Adam benden 100 bin euro para istiyor. Ne olacakmış bu kasetleri vermemek için? Allah Allah. 100 bin euro değil, 1 euro bile vermem. Neden? Çünkü bu kasetlerde İslam'a aykırı hiçbir şey yok. Adam diyor nasıl yok hoca efendi? Ne var? 3 kadın ileride, bir kadın var, sırtı açık. Yaklaştırdıkça onun sırtını gösterir adam. Millet artık kadının sırtındaki çilleri saydı ya. Ne olacak şimdi peki? 3 kadın ileride bir kadın var. E peki. Sen şimdi Fevzi Paşa Caddesi bizim Fatih'in göbeğinde geçiyorsun. Tam yanından mini etekli bir kadın o arada çektiler. Ne olacak şimdi? Haram mı işledin? Bir kadınla halvet haram. Halvet ne demek? Nikahın olmayan, mahremin olmayan, anan gibi, kızın gibi olmayan. Bir kadınla halvet ne demek? Kapısı pencere her yeri kapalı, teke tek kalmak. Haram olan bu. Yoksa bir mağazaya girdin, orada da kaç tane kadın var. Bir lokantaya girdin, orada kadın var. Buna haram kim dedi? Uçağa biniyorsun şimdi. Uçakta kaç tane kadın var, adam var. Buna şimdi diyor ki, falan artistle diyor, onun anasıyla diyor, beraber gitti. Yuh olsun hamervahına. E şimdi sen uçağa bindin, uçakta kim var? Efendim kimler var? Yarın sana da derlerse ki cübbeli hocayla aynı uçakta gitti. Sen şimdi fişlenmeyecek misin? Bir daha aman uçağa binerken cübbeli hoca var mı diye iyi bak. Kayıtları al da yoksa binme. Çünkü ben biriyle binmişim. İnişte orada felancayla gitti dediklerine göre sana da cübbeliyle gitti diye çok yerden seni atabilirler. Böyle bir zihniyet olur mu? Böyle bir mantık olur mu? Bindin Yalova gemisine. Yalova gemisinde yan koltuğa geldi bikinili bir kadın. O da vatandaş. O da bizim insanımız. Öcü gibi kadına bağıracak mıyız? Sen niye böyle geziyorsun diyecek miyiz? Diyemeyiz. Böyle bir şey yok. O zaman kadına laf attı derler. Desen ki hanımefendi niye böyle geziyorsunuz desen. Bu sefer ne diyecek? Cübbeli hoca kadına laf attı. Bu sefer ne yapacaksın? Önüne bak kardeşim, otur. Tamam. Bu sefer bir resim çekti. Ne olacak? Görüyor musun? Yan koltukta bikinili kadın vardı. Ne yapacağım şimdi ben? Vapura binme. Gemiye binme. Jete binme. Yahu şimdi bu adam mağaraya mı gitsin? İslam'da böyle bir şey var mı? Geçtiğin yolda, girdiğin dükkanda, yemek yediğin lokanta. Ne zaman olur? Alırsın karşına yabancı kadın, aynı masada bakarsın suratına, yemek yersin. Ona deriz ki hoca sen böyle vaaz etmiyordun. Onu de. Öyle bir resim yakalasan, kaç milyar verirler acaba? Borsa şu anda ne kadar bilmiyorum. Şu anda bu resimler çok para etmedi. Biri 8 vermiş, biri 10 falan. Bunlar 18'de kalmış. Ama tabii daha büyük borsalar kurulabilir. Onu da bilmiyorum tabii. Ben de çok durumumda iyi değil. Sıkışırsam ben de bir şeyler düşüneceğim. Efendim. Şimdi ne oluyor? Milletin iftarı, sahuru bu konularla geçiyor. Tek gece demişsin efendi. Çift gece demişsin. Kadir gecesi olma ihtimali mi var? Kalkıp ne namazı kılacaksın? Ne duası var bu gece okuyacaksın? Kadir gecesini kaçırdın, bir senenin hayrını kaçırdın. Görüyor musun millete yaptıkları zararı, attıkları kazığı görüyor musun? Şimdi ne anlatıyorum? Gitti Ubeydullah Hoca, kahveye girdi. Kahveden iki genç dışarı çıktı. Ne diye mırıldanıyorlar? Ya bu yobazlardan kaçtık. Camiye gitmiyoruz, kahveye kaçtık. Geldiler, kahvede de bizi buldular. Şimdi bizim bazı hoca efendiler Beyoğlu'nda meyhanelere de gittiler bir zaman. Niye? İçki içmeyin diyebilmek için gittiler. Birine dedi, adam da dedi. Çok anlayışlılar. O mesela içki içen insanlar çok anlayışlılar. Hatta ben çok evvelce duymuştum bazı kişiler, ben gitmedim. Şimdi doğruyu konuşalım. Ama giden bazı hoca efendiler, onlar bazı kerhanelere de gittiler. Aa hoca efendi, ne diyorsun sen ya? Dur be kardeşim, niye gitti? Resimleri açıp da şunu isterim diye bir kadın beğenmeye gitmedi ya. O kadınlara dediler ki ya işte haramdır, şudur budur. Vallahi o kadınlar dediler ki ah keşke biz buradan kurtulsak dediler. Efendim biz de hiç razı değiliz. Geçim derdi zor, oyunu bozdu dediler. Biz de ne dedik? Ya işte fuhşa düşürülmüş, herhangi bir vesileyle düşmüş düşürülmüş bu kardeşlerimizdir. Allah bunları da kurtarsın dedik. Ve onların imanına şahitlik ettik ki yaptıkları işin haram olduğunu bildiler. Biz haramdayız, yanlıştayız dediler. Keşke kurtulsak diye de dua istediler. Şimdi bu kadına ne denebilir? İslam buna sen fahişesin diye hakaret mi ettirir? Ettirmez. Bu aç kalsa, susuz kalsa bırak fahişeyi, ölsün mü dedirtir. Buhari hadisinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir eski ümmette mumise, yani fahişe bir kadın vardı. Bir çölde giderken bir kuyunun başına yanaştı. Baktı susuzluktan dilini çıkartmış bir köpekle karşılaştı. O köpek dilini çıkarmıştı. Tabii ki suya ulaşamıyor. İpi yok, urganı yok efendim bir şekilde. Kuyunun kenarında susuzluktan yere yatmış, dilini çıkartmış. Ayağıyla toprağı eşeliyor da toprağın dibindeki nemlik ve serinlikten istifade etmek için dilini, toprağın üstü çok sıcak olduğu için kumun altındaki serinliğe dilini değdirmeye çalışıyor zavallı hayvan. Bu durumda o kadın örtüsünü çıkarttı, ip gibi yaptı, ayakkabısını çıkarttı, onu ona bağladı. O şekilde çektiği suyla o köpeği içirdi. Kainatın efendisi buyurdu. فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهَا فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهَا İşte Allah o kadına teşekkür etti ve onun bütün günahlarını affetti. Allah istedi mi ömür boyu fuhuşla geçiren bir kadının bir köpeğe su vermekle beraber bütün günahını affedebilir. Ehli sünnet itikadı bunu söylüyor. Oraya da girdi bazı hoca efendiler, onlarla görüştüler. Evet. İcabında ben devamlı diyorum, camide imansız çıkabilir, kerhanede imanlı çıkabilir. Nasıl camide imansız çıkabilir? Cami cemaatinde ben öyle insanla karşılaştım ki şu hayatımda yaşadığım süreçte, adam diyor ki Kur'an'daki ayetlerin diyor bir kısmının zamanı geçti diyor. Bunu camideki adam söylüyor. Ama bak kerhanedeki bir kardeşimiz, Allah kurtarsın. Ne diyor? Allah kurtarsın, dua edin diyor. Dolayısıyla biz kimseyi hakir görme zihniyetinde değiliz. Biz kendimizi en aşağı görenlerdeniz. Benim son nefeste imanlı gidip gitmeyeceğime dair bir garantim yokken, ben nasıl bir insan fahişeymiş, öbürü sarhoşmuş diye ona hakir göreyim ki? Efendim, hatta hayvanı bile hakir görecek durumda değilim. Çünkü o toprak olacak. Belki ben cehenneme gideceğim. O zaman o hayvan çok benden üstün olacak. Beyazıt Bestami ile karşılaşan köpek lisan-ı haliyle ne dedi? Onu Beyazıt anladı, dinledi tabii. Durdu, köpek de durdu. Bakıştılar. Sessizlik hakim oldu. Sonunda yanındakilere buyurdu. Köpek bana ne diyor biliyor musun? Duydunuz mu? Duymadık efendi hazretleri. Köpek diyor ki ey Beyazıt, sana kutupluk makamı, Evliyaullah'ın reislik makamını veren Allah, beni de bu köpek kılığına sokan aynı Allah. Bana ne hava atıyorsun, ne farkımız var? İşte Evliyaullah'tan birisi yine çöplüğe atılmış bir kumaş parçasından yırtığını yamamak için, biliyorsunuz çöplüğe atılan sahibi tarafından ihtiyaç olmadığı için çöplüğe atılan bir parça alınması helaldir. Çünkü bu hırsızlığa, başkasının malını kullanmaya girmez, atıldığı için. Onu alacak ama orada da bir köpek kemik alıyor. Zannediyor ki bu da benim kemiğe göz dikti. Ara sıra o yanaşınca o veli zata karşı hırlıyor. O zat da biraz çekiniyor ama onun da derdi onun kemiği değil, oradaki bez parçasını almak. O arada köpeğe ne diyor? Biz olsak ne deriz? Şşt, hoş. O Allah'ın dostu diyor, ne diyor? Diyor ki, ey köpek diyor, ne hırlıyorsun, ne havlıyorsun, bana karşı havalanıyorsun. Sırat köprüsünden evvel ne senin benden hayırlı olduğun belli, ne benim senden hayırlı olduğum belli. Çünkü eğer ben sırattan aşağı yuvarlanıp cehenneme düşersem, o zaman senin benden üstün olduğun çıkacak. Çünkü sen toprak olacaksın. Toprak olan acı duymayacak. Bense cehennemde kıvranacağım. Tabii ki senden şerli olacağım. Ama sıratı geçip cennete girersem, o zaman senden daha iyi bir ortamdayım diyebilirim. Çünkü cennetteki nimetlere kavuşan elbette ki toprak olup yok olandan daha faziletlidir. Görüyor musun? Nuh aleyhisselam, Nuh denmesinin sebebi, Nuh Arapçada niyahattan gelir. Niyahat ölü ardına ağlamaktan gelir. İşte Nuh aleyhisselam bir kere köpeğe ihse ya kabih, çirkin hayvan defol diye kovduğunda Allah Teala sen ona nasıl böyle hitap edersin, sen kendini ondan üstün mü bilirsin buyurduğunda Nuh aleyhisselamın ağlaması anasını, yavrusunu, babasını, çocuğunu kaybedip ardından ağlayanları geçti. Onun için ona Nuh dendi, kendi adına ağlayan. Şimdi biz kimseyi kendimizden hakir görmüyoruz. Kendimizi de kimseden üstün bilmiyoruz. Dediler ki hoca, şimdi senin klibini yapacaklar. Adını da havarda takacaklar. Taksınlar. Evliya Allah'tan birisine dendi ki, dünyada yaşadığın anlar ve zamanlar içerisinde en zevk aldığın anı anlatır mısın? O da dedi ki, bir gemide bulunuyorduk. Bir maskara vardı. Herkesle dalga geçiyordu. Yüzlerce insan içerisinde ben orada oturmuş zikrediyordum. Maskaralık yapacak adam bulamadı. Geldi bana takıldı. Beni o yana çekiyor, bu yana sürütüyor. Beni oyun eğlence malzemesi yaptı. Ve bütün insanlar onun bana yaptığı oyunlar, hokkabazlıklar karşısında katıla katıla güldüler. Ben de o kadar insanın içinde en alçak duruma düşürüldüğüm için en çok o an zevk aldım. Ben bunu tabii o makamda olan biri olarak konuşamam. Doğruyu konuşayım ki pek zevk alacak durumda değilim. O yüksek bir makam ama bunları düşünerek de tabii kendime bir teselli olarak değerlendiriyorum. Şimdi kardeşlerim, bunlar yapmak istediklerine ulaşıyorlar. Maksatlarına erişiyorlar. Müslümanların kafalarını karıştırıyorlar. Ama bu vesileyle biz de hakları, hakikatleri duyuruyoruz. Takva ediyoruz. Bak bugün bütün gazetelerde takva nedir? Helal nedir? Haram nedir? Kadının neresi avrettir? Bugüne kadar hiç bilmeyen adamlar, şimdi kadının neresi avret? Eli ve yüzü dışında bütün bedeni avret. Elinle yüzüne bakılabilir, ona da şehvetle bakılamaz. Eli ve yüzü dışındaki yerlerine hiçbir gözle bakılamaz. Eliyle yüzüne bakılır ama oraya da kötü gözle bakılamaz. Kötü gözle baktın mı yüzüne de baksan haram olur. Ama iyi niyetle de olsa eline tutulamaz. İyi niyetle de olsa, şehvetsiz de olsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi, ahirete teşrif etti, nikahlısı olmayan bir kadına eli değmedi buyuruyor Ayşe annemiz. Bu caiz değil mesela. Bak helallar konuşuldu, haramlar konuşuldu. Ne şerlerin altında ne hayırlar göründü. Neler neler neler neler çarşaf çarşaf efendim yazılar yazıldı. Yevmel furkani yevmel tekel cem'ani. İki topluluğun karşılaştığı Bedir gününün gecesinde bu olay patladı. Allah o gece 17. geceydi. O gece Furkan gecesiydi. Hakkın batılın ayrıldığı geceydi. Bedir gecesi, yine Bedir geceliğini yaptı. Kıyamete kadar da yapacak. Her 17. gecede ve günde hakla batıl, haklıyla haksız ayrılacak. Herkes eteğindeki taşı döktü. Kimin derdi cübbeliydi, kimin derdi cübbeydi meydana çıktı. Derdi cübbeli olana bir şey demiyorum. Ama derdi cübbe olana çok diyeceğim var. Ya adam kalktı, bu cübbeliler demeye başladı. İşte senin nasırına basıldı, senin damarın meydana çıktı. Sen demek efendim İslam nişanlarına karşısın. Ondan sonra yargı mensupları da cübbelidir, saygımız var. Rektörler, üniversite mensupları da cübbelidir, saygımız var. Sen cübbeliler deyip de bütün millete hakaret etmeye ne hakkını nereden buluyorsun? Ha cübbeli dersin, bu adamın adıymış, lakabıymış. Ben bu adam hakkında konuşurum dersin. O ayrı bir şey. Ben de seninle konuşurum. Ama cübbeliler diyemezsin. Bir kişinin yaptığını herkese genelleyemezsin. Bir camiayı bir kişiyle bağlayamazsın. Ben hiç mala cemaatinin nesiyim? Yahu kardeşim, nesiyim, fesiyim. Şimdi hiç İsmaila cemaatiyle alakası olmayan adamlar bu vesileyle beyanat vermeye başladı. Altlarında da felanın oğlu, felanın amcaoğlu, felanın yakını diyerekten lakap takılarak İsmaila cemaatinin ileri gelenlerinden. Ne olacak ileri gelenlerinden? Nasıl olunuyor? İleri gelenlerinden nasıl olunuyor? Gece erken gelirsen birinci safa geçersin, o zaman ileri gelenlerden mi oluyorsun acaba? Ne emek verdin, ne yaptın, ne ektin, ne biçtin? Acaba caminin kapısından mı geçtin? Tabii bir şey diyemem. Geçmedi değiller. 30 sene kadar geçtiler. Ama kapıdan geçtiler. İçeriye hiç girmediler bu kişiler. Şimdi ne diyor? Tamam, kabul ediyoruz. Cübbeli hocanın babası zengin, kendi zengin. Bu hayata alışık. Mesele o değil ama ben bunu bir eksiklik görüyorum. Ben sana teşekkür ediyorum. Sen bende bir eksiklik gördüğün için. Çünkü bende çok eksiklik daha var. Ne mutlu ki sen bunu bir eksiklik gördün. Ama demek kendini mükemmel gördün ki bu beyanı verme lüzumu hissettin. Halk içinde bundan artık kaybolur mu bir kişi? Kendi aybi var iken zikre de aybı digeri. Bundan büyük ayıp olur mu ki kendin kusursuzmuş gibi, peygambermiş gibi kalkıyorsun öbürünün aybından bahsediyorsun. Benim bir aybım yok diyorum. Hangi hususlarda diyorum? Haşa, yanlış anlamayın. Benden kusurlu, küsurlu, hatalı, günahkar bir Müslümanım. Ama bu görüntülerde bir hatam yok diyorum. Ha, şimdi hoca efendi sen hata ettim demişsin ya, bütün gazeteler bunu yazıyor. E tabi sen ne dediğimi anlamazsan senin dediğini yazdık. E benim dediğimi yazdın ama ben diyorum ki bu olayların hiçbirinde 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında olsa, buluğa ermemiş, ergenlik çağına ermemiş bir kız. E görüntüde büyük görünüyor. Allah Allah, onu büyük görüntü göstermek için neler yapılıyor? Orası büyütülüyor, burası küçültülüyor. Efendim zaten veren adam noterden yazı almış. Demiş ki sakın benim resmimi vermeyeceksin. Kızımınkini vermeyeceksin. Hocanınkini vereceksin. Öbür karartılar ne diyeceğim? Öbür karartılarda kim var? Artık onu millet düşünsün. Öküz mü vardı, domuz mu vardı, orada yüzen kim idi? Ben şimdi... Sen burada niye kendini karartıyorsun ki? Bak benim yüzüm açık. Alnım açık. Jet ski'nin üzerinde de öyle bir güzel çıkmışım ki. Böyle bir nurlu. Kendimi çok beğendim. Şu anda en yakışıklı resmim olarak onu favori olarak gösteriyorum. Hoca diyor adam. İyi ki diyor kıyıya doğru bakmamışsın diyor. Denize doğru bakıyorsun diyor falan. Öyle denk geldi. Demek kıyıya doğru baksam eyvah, aforoz edileceğim. Ondan sonra. Ya diyor kız orada yüzüyor ya diyor. İnceledik, inceledik, inceledik diyor. Orada diyor kıza hiç bakmadığından diyor kurtardı. E ne olacak 9 yaşında 10 yaşında çocuğa gözüm geldi baktım. Ya böyle bir şey düşünülebilir mi ya? Bu ne kötü bir zihniyettir 9 yaşında 10 yaşında çocuk yanına gelmiş diye. Efendim bu çocuk. Ya diyor adam diyor bize bu kaset getirdiler. Evet. Bunda diyor bir haber çıkartın bakalım. Çalkala çalkala çalkala bir şey çıkmadı diyor. Çıkartalım, ne çıkartalım? Sen ne diyorsun fikir olarak? Büyük bir haber var diyorum diyor. Neden diyor? Yüzüyor ya diyor ya. Yüzüyor. Yüzüyordan ne haber çıkar diyor ya. Denize girdi diyor ya. Niye denize girmeyecek diyor. Denize girmeyin dedi diyor. Getir bir tane sesimi bakalım, denize girmek haramdır diye. Kadın erkek çıplak yüzülen plajlarda birbirine bakarak girmek dedik. Dağlardan bayırlardan aşıldı. Kimsenin görmediği bir yer bulundu. Ben ne bileyim, adam kızını resmini verecek de ondan sonra da orasını burasını büyüttürecek de efendim resmi öyle çekecek böyle çevirecekler de bir de yüzünü de kapattıracak, altını sen doldur. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adamın karısı 2 kilometre ileride oturacak çarşafıyla, onu oradan resim yaklaştıracak. Ondan sonra da adam diyecek, al bak benim karıyla yan yan. Allah Allah. Böyle bir şey herhalde tarihte görülmemiş bir olay. Ama adam bunu kabul ediyor. Ondan sonra diyor ben yapmadım. Ben senin sesini duydum. Telefonlarda 15 mi verirsiniz diyor. 20 mi verirsiniz diyor. E sesini duymasam ben bir Müslümana iftira atmam. Şimdi peki sana ne yapalım? Sana dua yapalım. Allah ıslah etsin. Allah hidayet etsin. Allah yola alsın. Ben kimseye lanetçi ve bedduacı değilim. Ne yapalım? Demek ki milletin bu Ramazan'ını da böyle zehir etmek, Müslümanları üzmek, efendim, İslam nişanlarına saldıranlara, saldıracak olanlara malzeme vermek gibi bir bedbahtlığı Allah sana takdir etmiş. Sana münasip görmüş. Acaba ne günah işledin ki? İyi bir düşün ki bu sana nasip oldu. 1,5 milyar Müslüman içinden böyle kebair günah sana nasip oldu. En büyük günah nedir? Bir Müslümanın ayıbını teşhir etmektir. Allah buyuruyor ki Nur suresinde Estaizu billah innellezine yuhibbune enteşi'al fahişetu fillezine amenu lehum azabun elimun fiddunya vel ahir. Müstehcen haberlerin, çirkin mevzuların inananlar içerisinde yayılmasını ve her tarafa duyulmasını sevenler, dikkat et, bu zaten bil fil götürmüş eliyle vermiş. Onu konuşmuyor. Oturduğu yerde ekran başında seyrederken de sevinenler, oh oldu diyenler buraya giriyor. Kim ki diyor müstehcen konuların, mahrem konuların, bir insanın hanımının, bir insanın çocuğunun resminin, efendim alt yazılarla, üst yazılarla evrilerek, çevrilerek, efendim günler boyu gösterilerek mahrem konularının, değil mi efendim? Şimdi adam neyle yakalanıyor? Şu anda yine spikerlik yapabiliyor. Neden? Özel konu diyor kardeşim, sen bunu mahremliği ihlal edemezsin diyor. Öbürü ne kadar yüksek seviyede bir adam, ne kasetleri çıkıyor. Öbürü bilmem ne, nerede? Şimdi ben makamlarını da söylemeyeyim. İsimlerini söylemesem de makamları da sıkıntı çıkaracak. Orada masuniyet var, mahremiyet var diyor. Cübbeli hoca oldu mu? Onun mahremiyeti yok. Onu açın, açın diyor. Aça, aça, aça. Neyse ki haşama kaldı üstümüzde. Tabi biz haşama giyiyoruz diye millet haşamayı da çıkaracak şimdi tabi. Ona da üzülüyorum yani. Hepten avretleri çıkacak meydana. Şimdi kardeşim, el insaf diyorum. Mübarek 10 gecelerde duyuruyorum. Allah için uyarıyorum. Tevbeye davet ediyorum. Kim ki böyle konuların yayılmasını, seyredilmesini, izlenmesini sever. Sever diyor, sever. Sevmek kalp işidir, sevinmek. Ama bir de var ki eliyle götürmek, pazarlık yapmak, bir de para almak, onu yemek. O nereden çıkacak onu bilmem. لَهُمْ عَزَابٌ اَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرِ Dünyada da ahirette de çok acı verici azap var diyor. Kim yapacak bu azabı? Allah yapacak. Bize ne? Bize bir şey yok. Biz duacıyız. Bak kimseye Allah bela versin demiyoruz. Allah ıslah etsin, hidayet etsin diyoruz. Çünkü biz kimsenin zararını istemeyiz. Adam cehenneme girse bana kâr mı olacak? Vallahi ben öyle merhametli bir adamım ki düşmanımı şimdi yanarken görsem acırım, kurtarırım. Vallahi kurtarırım, billahi kurtarırım. Ben çok merhametli bir insanım ya. Ben yolda topallayan kedi görsem başlıyorum ağlama. Ben yani çok hassas, duygusal, değişik bir adamım. Burcumun da özellikleri midir, nedir? Hasılı yaratılışım böyle, tabiatım böyle. Ben kin tutamıyorum. Çok da kızıyorum bazen. Ah kin tutsam diyorum. Kin tutamıyorum. Kindar değilim. Mümin kindar olmaz. Onun için. Hoca ben jet ski'ye niye bindin diyor. El müminü kel cemelil enifi diyor. İnkiden kade ve nüstinik alâ sahrat nistenâhe buyurdu Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin diyor. Burnuna halka takılmış deve gibidir. Çekersen gelir, oturursan oturur diyor. Bize de gel dedi. Buradan nereye gideceğiz? Açıkta yüzeceğiz, oradan geri döneceğiz dedi. Ben yoksa dalgaların arasında var zur böyle yapmak için gitmedim ki. Gittim diyelim. Gitsem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Caizdir. Spor sünnettir. Yüzmeyi öğrenin, öğretin. Ama çıplak şekilde avret derleriniz gözükerek birbirinin içerisinde yüzmeyin dedik. Dediğimizi de yemedik. Yedi diyen der varsa o Allah-u Teala'nın zorunda hesap vardır. O hesapta naneyi yer. Beni alakadar eden bir şey yok. Kim kime iftira eder Allah'ın zorunda hesaba çekilecektir. Dünyada da hukuki süreçler vardır. Bizde şantaj kasetleri vesaire kayıtlar hukuki boyutumuzda suç duyuruları yaparız, mahkemeler açarız, ne çıkar ne çıkmaz bekleriz, adalete güveniyoruz. Tabii ki hak yerini bir şekilde bulur. Şimdi kardeşler, konularla ilgili bayağı bir mevzulara temas edeceğim. Şimdi esas bundan sonra açılacağım daha. Ama şimdi birkaç duayı da öğreteyim de hepsi birbirinin içine girmesin. Sonra ne dediğimiz birbirine karışmasın diye. Kadir gecesine kavuşmak üzereyiz inşallah. Bu mübarek gecede ancak afiyet isterim buyurdu aşanamız. Afiyet duası İbn-i Ömer radıyallahu anhüma rivayet ettiği hadis-i şerifte لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُهَا اُولَٰئِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ. Her akşam ve sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları yapmayı terk etmezdi. Aynı zamanda bu zelzele duasıdır. Bu mübarek dua Kadir gecesinde mutlaka okunmalıdır. Allahümme enni es'elüke el-afiyete fid-dünya vel-ahira. Ey Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyet isterim. İşte belasızlık. Allah belalardan muhafaza buyursun. Allahümme enni es'elüke el-afve vel-afiyete fi-dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Ey Allah'ım, ben senden af isterim. Afiyet isterim. Ne hususlarda? Dinim hususunda. Dinim hususunda ne demek? Dinime bir bela gelmesin. İtikadıma bir bela gelmesin. Şimdi insanın inancı bozulabilir. Bir de baktın adam yarın şüpheye düşer. Allah var mı? Peygamber doğru mu acaba? Namaz var mı? Şu yok mu? Bu nedir? Dinine musibet gelmiştir. Onun için musibet gelecekse dünyamıza gelsin, canımıza gelsin, bedenimize, malımıza gelsin de dinimize gelmesin. Çünkü dinimiz çok önemlidir. İtikadımız çok önemlidir. İmanımız çok önemlidir. Evet. Ondan sonra Allahümme mestur avrati. Ha, dünya hususunda, çoluk çocuğum hususunda, malım hususunda afiyet isterim. Tabii malımıza da gelmesin ama burada tercih yaparsak diye konuştum ki en çok dinimizi korumamız ve inancımızın afiyetini istememiz gerekiyor. Ya Rabbi, avretlerimi ört. Ayıplarımı ört. Ya işte insan mahremiyetleri var, avretleri var. Allah perdemizi açmasın. Allah sitrimizi keşfetmesin. Ve amir ravati. Allah'ım korktuklarımdan beni emin et. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye min halfi ve an yemini ve an şimali min fevki. Ya Rabbi, önümden, ardımdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek bütün bela ve musibetlerden afat semaviye ve afat eraziyeden beni muhafaza et. Ve a'udhu bi azametike en uhtialim tehdi. Ya Rabbi, zelzele, afet, felaket olup da altımdan batırılmaktan da büyüklüğüne sığınırım. Bu dua, aman ne dua, sabah akşam bir kere bırakılmaması lazım. Allah bütün afetlerden muhafaza buyursun. 374. sayfa Kadir Gecesi mutlaka okunsun. Bari bir senenin afiyeti istensin inşallah. Yine 375. sayfada bir dua söylemiştim. Zühri radıyallahu anh rivayet ediyor. İbn Asakir, Taberani ve sair kaynaklarda zikrediliyor. La ilahe illallahül halimül kerim. Subhanallahi rabbis semavati seb'i ve rabbil arşil azim. 3 kere bu tevhid okunursa mutlaka bu gecelerin her birinde, bak bu gece mutlaka okuyun, 10 gecelerde İmam Ücuhuri Hazretleri Fadailü Şehr Ramazan eserinde ve enbeğili şahsen la yetruka mekaledi bileyletin li yudrika ma marra min fazlin minallahil azim fe daimen yekunu fil hayril mukim buyuruyor. Hiçbir gece bu zikir terk edilmesin. Allah'ın burada büyük fazlu keremi var, ebedi nimetten insan ayrılmasın. 3 kere bu tesbihi ve tevhidi okuyan Kadir gecesini ihya etmiş, sevabı alır. 375. sayfada ilk derslerde bunu zikretmiştim. Ondan sonra af isteyelim inşallah. Ebu Osman Hazretleri sohbet meclislerinde ve diğer zamanlarda çok kere affeke ya afu fil mahya affeke ve fil memati affek ve fil kubur affek ve inden nüşuri affek ve inden tetayru suhuf affek ve fil kıyameti affek ve fil münakaşetil hisab affek وعند ممر الصراط عفك وعند الميزان عفك وفي جميع الاحوال عفك يا عفو عفك. Allah'ım, hayatta af isterim. Ey çok affeden Allah'ım, ölürken de af isterim, kabirde de affına sığınırım. Allah'ım, mahşere çıkarken, kabirden dirilirken affını niyaz ederim. Ya Rabbi, amel defterleri uçuşurken sağıma mı düşecek, soluma mı düşecek, sırtımın arkasından mı verilecek diye endişeye düşeceğim de affını isterim. Ve fil kıyamet affek, kıyamet günü affını isterim. Hesapta, sorgu sualde niçin yaptın, neden yaptın deneceği vakitte affını isterim. Sırattan geçerken affını isterim. Mizanda affını isterim. Tüm hallerimde affını isterim. Ey affedici, affını niyaz ederim derdi. Vefatından birkaç gün sonra mana aleminde görüldüğünde kendisine dünyadaki amellerinden hangisini en faydalı buldun diye soruldu. affını isterim duası var ya, bununla kurtuldum dedi. Bu Beyhakî Şuabul İman ve Fadâilü'l Evkât, iki ayrı kitabıdır Beyhakî'nin. Şuabul İman çok cilttir, 10-15 cilt var. Fadâilü'l Evkât tek cilttir. Bu eserlerden kaynaklarını vermişim. Bu duada 376. sayfede, bu da dilden düşmesin. Affını isterim, Allah'ım affını isterim. Her yerde Rabbim affıyla, lütfuyla muamele buyursun diyoruz. Bu vesileyle Kadir Gecenizi tebrik ediyoruz. Şimdiden Kadir Gecesi'nde de birbirinizi teşvik edip sohbetlere çağırmanızı inşallah radyo başına saat 10'da inşallah, başka bir yerde konferansımız, toplantımız olmayacak. Şimdi gelelim efendim notlarımıza. Neyle ilgili? Gündemle ilgili. Hoca ben de zaten gündemin içini dışını çıkarttın, cılkını çıkarttın, daha ne kaldı derseniz birkaç bir şey kaldı demektir. Bunları da konuşalım. İnşallah aklınızda soracak bir şey kalmasın. Efendim, şimdi bu kişi hakkında televizyonda konuştum. Şimdi adam evvela soru. Buyur ne oldu? O kanala niye çıktın? Niye çıkmayayım? Kim daha fazla imkan verirse ona çıktım. Bazı kanallar dediler ki sadece röportaj olur. Röportaja güvenemedim. Çünkü röportajda ne yapabilir? Başını sonunu keser, kuşa çevirir. O zaman benim ne dediğim anlaşılmaz. Röportaja güvenemedim. Peki. Canlı yayında adam bana 3 dakika veriyor ana haberde. Ben 3 dakikada 5 dakikada konuşamam ki. O zaman zaten tümü 45 dakikanın 37 dakikasını bana verdi. İyi de bir imkan verdi. Her yere de meramımı anlattığımı sanıyor. Zaten sonra top döndü, geri döndü. Ne oldu? Sen ya şeylerin dediği gibi kahveden çıkanların, ya kahveye kaçtık, kahvede de kurtulmadık. Adam diyor zaten öbür kanalları açmıyorum. Ben bunu açtım diyor. Bunda da bu çıktı diyor. Baston da elinde diyor. Cübbe de üstünde diyor. Neremde olacak? Her şey yerli yerinde yani. Cübbe üstümde olacak. Baston da elimde olacak. Ne var bunda? Gocunduğun. Şimdi buna muhatap olan şahıs da mevkili bir şahıs yani. Bu da demiyor ki ya bu magazin haberidir. Adli konuyla alakalı değildir. Bana ne soruyorsunuz? O da demiyor. O da sazan gibi atlıyor. Efendim cübbeliler var ya cübbeliler diyerekten halkı bölüyor. Cübbeliler ve cübbesizler diye tam 312'lik efendim halkı, kapalılar, açıklar, cübbeliler, cübbesizler diyerek gruplara ayırıyor. Giydikleri kıyafetlerle. Böyle bir atlama olur mu ya? Dur bakalım sen. Şimdi gelelim. Baston. Ben bastonun suç olduğuna dair hiçbir yerde bir şey duymadım. Bilgisi belgesi olan varsa buyursun getirsin. Efendim baston suç olursa milletin yarısı suçlu olması lazım. Cübbe suç mu? Cübbe suç değil. Yakasız olursa, yakasız olursa tabii dışarıdaki kıyafet kanuna uymuyor. Yakasız cübbe. Ama benim oraya çıktığım cübbe tabii herkesin gözü benim gibi bozuk değil. Yani onların gözü mü bozuk bilmiyorum benim gibi. Benim giydiğim bir pardüse mahiyetini taşıyan yakalı bir efendim kisve idi. Bunu adam soruyor. Sorabiliyor yani. Bu kadar basit bir şey. Hiç alakası olmayan bir konu. Karşı tarafta diyor ne yapalım, Avrupa Birliği elimizi kolumuzu bağladı diyor. Allah Allah, Avrupa Birliği'yle ne alakası var yakalı parti senin ya? Herkes giyebilir. Şimdi kış gelecek, herkes palto giyecek. Yakası var. Bunda ne olur? Biz çocukluğumuzdan beri bu işlerin içindeyiz. Neyin neresinde suç olur, neresi suç olmaz biliyoruz. Ve insanlara suç yapmayın diyoruz. Bak sarığı sokakta giymek yasaktır. Üstadımız Hazretleri ne diyor? Sokaklarda sarık sarmayın. Sarıklı gezmeyin. Kanunlara uyun. Camide serbest, evinde serbest. Namaz kılarken takarsın. Sonra çıkarırsın diyor. Cübbe. Camide giyersin çıkarırsın. Ama yakalı olur. Yakalı her yerde giyersin. Bu da sorun yok. Takke dışarıda yasaktır. Ama ucunda bir ibiği olursa o zaman onu takarsın. Yani üstünde şey. O bereye giriyor. Oho! Git İsviçre'ye. Ben oraya da gittim biliyorsunuz. Bayağı da bere aldım oradan. Bayağı berem var benim. 10-15 tane. İsviçre'de o bereler var üstü şeyli. İşte o bere bütün Avrupa'da yaygın. Hiç böyle bir suçun suru yok. Şimdi takke nedir, bere nedir, cübbe nedir, palto nedir? Sen bunu bilmediğin zaman, işte o zaman bu şekilde sorular sorarsın kültürsüzlüğünden dolayı. Karşı tarafta demek ki tencere kapak meselesi sana cevap vermek durumunda kalır. Neye cevap verdiğinin de farkında olmaz. Ortada kalır. Şimdi gelelim çıktığım kanala çıkmamın sebebini anlatmış oldum. Bana en çok hakkı veren ve efendim ne soracaklarını söyleyen ve ona göre de hak veren, sözünde duran bir kanala çıktım. Meramımı anlattığımı sanıyorum. Ama tabii ki onlar belki sonradan pişman olmuştur. Ayrı dava. Neden? Çünkü adam diyor ki artık diyor, biz diyor öbür kanalları seyretmiyoruz diyor. Bu kanala da bu çıktı. Onu adamın dediği gibi geldik kahveye diyor, burada da kurtulamadık. Adam geldi buraya diyor bir şey anlatma. Nereye kaçacağız? O zaman tabii iş değişiyor. Şimdi o gece tabii canlı yayında ne kadar insan şey olsa da vakit darlığından tabii 37 dakikada ne konuşabilirim ben? 3 saat 4 saat konuşmaya alışmış adamım. Bu da uzun konuşmaya alışan insanlar kısa konuşmada biraz belki müfit olamıyor. Bu itibarla deprem vaazından konu açılmış idi. Çocuklar konusu gündeme geldi. Şimdi çocuklar konusunu anlattım, konu ettim fakat izah edemedim. O arada tabii canlı yayın bitti. Bunu çok yerde izah ettim. Hala bunu anlamayan insanlar var. Bu kayıtlar DGM'de duruyor. Ben bunlardan yargılandım, ceza yattım. Ama ceza yattığım şeyden bile hınçlarını alamamışlar. 2 sene 7 ay ceza vermişler bana. Benim gibi şeker hastası, efendim damarları tıkanmış adam. Bak daha yeni bypass'tan çıktım, birkaç ay oldu. Her tarafıma şeker vurmuş bir adama doktorsuz, ilaçsız, şeysiz 13 ay yatırdılar. 2 sene 7 ayın yatarı bu. Efendim bu şekilde tek başıma aylarca hiç kimse yanıma gelmeden, sokulmadan bu şekilde teke tek bırakıldım. Neler oldu? Haklarım verilmedi vesaire. Bunca haklar hatta Amerika mağdurları sayıyor. 28 Şubat mağdurlarında birinciye beni sayıyor. Sabah gazetesinde o zaman efendim bu yayınlandı. Mağdurun birincisi. Efendim. Şimdi ben bu kadar mağduriyet yaşadım. Kimseye bir şey demedim. Beddua etmedim. Şey etmedim. Efendim Allah herkesi ıslah etsin, hidayet etsin. Ama sözlerim çarpıtıldı. Hangi sözüm çarpıtıldı? Bu senin sözün değil mi diyor adam bana şimdi. Benim sözüm değil. Benim sözüm şu. O çocuk yaşasaydı da kafir olsaydı ne olacaktı? Peki o çocuk yaşasaydı da kafir olsaydı sözümün manası nedir? Hızır Aleyhisselam'ın öldürdüğü çocuktan bahsediyorum. Tek bir çocuk, tekil o çocuk. Bu Kehf suresinin 74. ve 80. ayetlerinde anlatılan konu. Yani Allah Teala Hızır Aleyhisselam'a bir çocuğu öldürmesini emrediyor. O çocuğu öldürüyor. Musa Aleyhisselam bile buna tahammül edemiyor. Bu çocuğun ne suçu vardı diyor, itiraz ediyor. Hızır Aleyhisselam da hadi yollarımız ayrıldı, ben sana söz aldım senden, bana yaptığım işin hikmetini sormayacaksın. Ben sonunda söyleyinceye kadar soru sormayacaksın. Sen de söz verdin, sözünü her sefer bozdun. Üçüncüde ayrılacağız dediği ve ayrıldıkları nokta. Hikmetini anlatırken de dur ayrılmadan yaptıklarımın hikmetini anlatayım. Uzun bir sohbet. Orada o konuyu ne diyor? Allah bana bildirdi ki bu çocuk yaşasaydı kafir olacaktı. Ana babası da iyi insanlardı, onları da kafir edecekti. Allah tevemmel gulam fekâne bevâ mümineyn. Bu çocuğun anası babası mümin idi. Fekaşine en yurika ve tuğyane ve küfra. Biz korktuk ki bu çocuk büyürse anasını babasını zorla gavur edecek. Feradne en yubdilevma rabbuma hayran minü zekaten ve akraba ruhma. Gidin Diyanet, bana inanmıyorsanız Diyanet'in mealine bakın. Kehf suresi 80. ayet 74'ten itibaren takip edin, meal okuyun yahu. Ben ne yapayım size? Hiçbir şey bilmiyorsanız din adına. Şimdi Allah da bana bildirdi ki bu çocuğu sen al, ben daha temiz, daha merhametli bir çocuk vereceğim bunlara. Bir kız verdi, o kızdan 12 peygamber doğdu. Bu tefsirlerde yazıyor. O çocuk da kurtuldu, günahsız gitti, ana babasına şefaatçi oldu vesaire. Şimdi siz baştan ekrana yazıyorsunuz. Tak tak tak tak tak tak yazıyorsunuz. Ne yazıyorsunuz? İyi ki çocuklar öldü. Zaten yaşasalar kafir olacaklardı. Haşa ve kella. Ben depremde ölenlere böyle demedim ki ya. Ben en çok çocuklara acıyan insanım ya. Ölenlere de kafir demedim, bir şey demedim. Kıyabi cenaze namazdan en evvel ben kıldım. Gittim ziyaret ettim. Yardımlar götürdüm. Çadırlarını gezdim. Belediyeleri gezdim, yardım götürdüm. Bu olaylardan evvel böyle şey olabilir mi ya? Beni böyle vicdansız, insafsız bir insan olarak kim düşünebilir ya? Bu kadar beni tanıyan yüz binlerce insan var ya. Bu arada diyeyim, birisi de diyor ki, yazarın birisi. O da diyor ki ya bu adamı 5000 kişi tanımazdı. Şimdi bütün dünyaya tanıttınız diyor ya. Madem bu adamı diyor kötüleyecektiniz diyor, bir şey yapın. Bildiri basın diyor, mahallesine dağıtın diyor ya. Bize niye tanıttınız? Ben şimdi tanımamak istiyordum, mecbur tanıdım diyor ya. O da ne dediği belli değil. 5000 kişi tanıyordu derken bana bir gecede 5000 kişi geliyordu. Şu ana kadar benim teke tek sohbetimde bulunanların sayısı yüz binlere aşmış, milyonlara ulaşmıştır ya. Viyana'dan başlamışım, Singapur'a kadar vaaz etmişim ben ya. Dünyanın her yerinde. Belki 10 bini değil, 20 bin, 30 bin konuşmam vardır benim. 30 senelik kürsü hayatımda. Çoğu gecem boş değildir benim ya. Sen nereden diyorsun ki 5000 kişi tanıyordu da şimdi? 5000 kişi nedir? Bir gecede görüşüyorum 5000 kişiyle icabında. Görüşüyordum. Şimdi korkmayın, şimdi bir şey yok. Şimdi yatıyorum. Yatsam da yatamıyorum canım. Nerede yatacağım ya? Hoca villan var ya, git yat. Yatırmıyorlar adamı ki ya. Ne yapıyorum? Gece sabaha kadar kitap çalışıyorum. Sabahtan sonra birkaç saat yatıyorum. Ondan sonra yine kalkıyorum, tefsir çalışıyorum akşama kadar. Kitap, kitap, kitap. Bundan sonra kalan ömrümüzde de kitap yazacağız. Korkmayın artık benden. Benden bir zarar gelmez ya. Şimdi ben diyorum ki o çocuk yaşasaydı kafir olsaydı diye, ama benim sözümün evveli kesilmiş. Onlar şimdi yazıyla yazıyor. İyi ki çocuklar öldü. Bak çocuklar diyor. İyi ki öldüler diyor. Yaşasaydı kafir olacaklar. Ya ben Hızır Aleyhisselam mıyım? Bana vahiy mi geldi o çocuklar yaşasaydı ne olacaksın? Türk milleti Müslümandır. Müslümanın çocuğu Müslüman büyür. Atapazarı'nın, Gölcük'ün, İzmit'in en temiz ve Müslüman halkları vardır. Buralarda da ben 20 senelik mazim vardır. Atapazarı'nda İmam Hatip imtihanlarına girdim. İlk sohbetimi 30 sene evvel Orhan Camii'nde Atapazarı'nda verdim. 30 sene evvel 11 yaşımda Atapazarı'nın köylerinde hala o günün tanıkları vardır. Orhan Camii'nde ve sair camilerde İzmit senelerce 20 sene İzmit'e devam ettim. Gölcüklere yalan olur. Buraların hepsini karış karış gitmediğim köyü kalmamış. Hepsinde sohbetler etmişim senelerce. Ben buranın halkına nasıl böyle derim ya? Hepsi Müslüman halk. Efendim? İçki içmeyin, zina etmeyin. Günahlar azaplara sebep oluyor. Meselesi ayrı bir şey. Ölenler kafir oldu. Ayrı bir şey. Ehl-i sünnete göre insan zina yaparken bile ölse kafir olmaz. Helalı helal bilir, haramı haram bilir, günahkar olur. Günahında affı Allah'a kalmış. Aa gidiyor fahişeyi bir köpeğe su verdi diye affedebiliyor Allah. Ben muhasibi miyim? Allah adına avukat mıyım? Onun için diyoruz. Bak bu ifadeyi maalesef vakit bulup yapamadık ekranlarda. Size buradan yine duyuruyoruz bu vesileyle. Çocuklar için konuşulan laf, kayıtlar mevcuttur. Emniyet bunları çözmüştür. DGM'lerde bu şeyler görülmüştür. O çocuk yaşasaydı da kafir olsaydı diyorum ben. Yani Hızır Aleyhisselam'ın öldürdüğü çocuk. Gerisi var ama gerisini vermiyor. Çünkü vaaz 2 saat. O veriyor 20 dakika kese kese makaslaya makaslaya. Bu sefer başımıza bu kadar iş getirdiler. Biz yine de yanlış anlaşıldık diyoruz ama Allah herkese efendim hidayet versin diyoruz. Biz yine burada bir beddua ve lanet kimse yapmıyoruz. Gelelim. Şimdi diyor ki adam bana, ya diyor sen orada bayrağı gördün diyor. Efendim Türkiye bayrağını gördün diyor. Türk eşçilere hediye et dedin diyor vesaire. Bu konuya açıklık getirelim. Onu iyi izleyenler anlayacaklar. Ben bayrağı görünce diyorum ki her yerde Türkiye. Seviniyorum. Evvela bu. O kişi bana diyor Türk eşçiler lafını o kişi söylüyor. Ben de diyorum ki çektin mi? Çek. Hediye et diyorum. İtibar olur. Ne demek itibar olur? Özellikle dış ülkelerde Türk bayrağını görmek bizi çok sevindiriyor. Şimdi bayrak, Allah bayraklarımızı indirmesin, ezanlarımızı dindirmesin duası benim dualarımdan biri. Herkes yapıyor bu duayı belki ama benim de dualarımdan, geleneksel dualarımdan biri. Yani yeni yapmıyorum bu duayı. Bu bayrak Müslümanların kanlarının bu vatanın kurtuluşu uğrunda döktükleri kanların biriktiği bir çukur yere hilalin vurması neticesinde çıkan görüntüdür. Bu bayrak bu kadar Müslümanın binlerce, yüz binlerce Çanakkale'lerde, orada burada efendim hudut boylarında kan veren şehitlerimizin kanının simgesidir, sembolüdür. Bayrak çok önemli bir şeydir bayrak. Kutsaldır bayrak. Saygı duyulması gereken şeydir bayrak. Öyle şey olur mu? Biz bundan seviniyoruz ve memleketimiz için itibar olduğunu söylüyoruz. Neden? Alp dağlarında, Alp dağlarında diyor, evliya mezarı mı vardı? Niye çıktı Alp dağlarına diyor. Be hey gafil. Alp dağlarında ayet okuyoruz. Feveylül lillezine keferu min yevmin bullezi yuvadun ayetini okumuşum orada. Şimdi hatırladım tabii kaç sene evvel. Ne bileyim ben, 96 diyor. Vay o kafirlerin başına geleceklere, o tehdit edildikleri günde neler çekecekler diye. O ayeti okumuşum orada nereden geldiyse. Şimdi Allah emrediyor. Kul siru fil ard fenzuru. Gezin dünyayı, bakın ayetlerime diyor. Bir insan bir dağa bakıp da Allah dediği zaman, yaratanını düşündüğü zaman, öbürünün 70 sene camide Allah'ı düşünmeden gafilane bir şekilde yaptığı ibadetten hayırlıdır buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tefekkuru saatin hayrun min ibadeti 70 seneten. Bir anlık tefekkür 70 senelik ibadetten hayırlıdır. Dağa da gideceksin, denize de gideceksin. Allah'ın ayetleridir. Bakmıyor musunuz diye Rabbim zemmediyor. Dağa taşa bakmayan, dünyayı dolaşmayanı zemmediyor. Evele mesiru fil ard feyenzuru. Gezmediler mi, dolaşmadılar mı dünyayı? Bakmadılar mı diyor. Eski harabelere bakılmasını emrediyor. Yıkık viran ülkelere, kültürel bölgelere gidilmesini emrediyor. Onların eserlerini görmüyorlar mı diyor. İbrete davet ediyor, tefekküre teşvik ediyor. Cahilliğin lüzumu yok, kültürsüzlüğün lüzumu yok. Dağda ne işin var, derede ne işin var? Müslümanın her yerde işi var ama Müslümanca işi var. Uçağa bineriz, gavur gibi binmeyiz. Müslüman gibi bineriz. Sübhanedise kralına duamızı okuruz, bineriz. Namaz vakti gelirse geçirmeyiz. Ayakta kılabilirsek kılarız, izin verilmezse oturduğumuz yerde imayla kılarız. Namazımızı geçirmeyiz. Arabaya bineriz. Her teknolojiden istifade ederiz. Ama kafir gibi değil, Müslüman gibi yaşarız. Her yerde İslam'ı gösteririz. Bizi görenler İslam'ı hatırlarlar. İslam nişanlarını görürler. Bizim Müslüman olduğumuzu anlarlar. Ya? İslam'ın güzelliklerine şahit olurlar, vakıf olurlar. Şimdi adını vermeyeceğim. Dubai'ye gittiğimde bir sefer, yanımda kim vardı tabii ben o zaman bilmiyorum. Yine böyle bir turla gittiğimizde, sonradan döndüğümüzde Ankara'nın en büyük hastanelerinden birinin başhekimiymiş meğer. Sonra bir yerde karşılaştık. Diyor ki bana, hoca efendi, ben senden oturdaydım. Tabii o zaman belli etmedim. Süreç itibariyle de o zaman değişikti falan. Evet, buyurun, burada karşılaştık. Teşekkür ederiz. Tanıştık, memnun olduk falan. Ağır başlılığınıza, bakışlarınıza, yürüyüşlerinize, hareketlerinize hayran oldum diyor. Neden? Kaç gün oturda gezdik? Efendim, sizin bindiğinize, indiğinize, her hareketinize vakıf oldum ve hayran oldum diyor. Demek ki Müslüman kendisini rezil etmeden her ortama girebilir. Helalı haramı gözetir. Efendim, bu şekilde İslam'ı hoş gösterir, güzel gösterir. Öcü göstermez, iğrenç göstermez, ona bağırmaz, buna çağırmaz, onu kovmaz, bunu kaçırmaz. Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yumuşak huylu olur, güzel huylu olur, güler yüzlü olur, tatlı dilli olur. Ya, görenler sever, memnun olur. Evet. Şimdi, burası vatandır. Burası Türkiye'dir. Biz vatan düşkünüyüz. Biz bayrak meraklısıyız. Evet. Şimdi Türkeççiler özellikle vatan hassasiyetleri çoktur. Ve bayrağa bir özel verdikleri önem vardır. Bunu inkar edemeyiz. Bu kardeşlerimiz tabii özellikle orada bir Türkeççiler adı telaffuz edilmiş. Ama merhum Alparslan Türkeş. Biz tanışırdık kendisiyle. Gelirdi. Babamın o zaman İstinye'de villası vardı. Oraya kaç kere kendisi geldi. Efendim, görüştük. Şu anda isimlerini veremeyeceğim sağ oldukları için. Nice zevat orada vardı. Onlar da bu konunun şahididirler. Kaç defa geldi. Benim şeker hastalığıma çok üzülürdü. Bana kekik suyun tavsiye etti. İşte o zaman Yavuz Selim'in mukaddes emanetleri ta efendim Mısır'dan getirmesini, riya olmasın, gösteriş olmasın diye kayağa bindiğini, kayıkla gizliden geldiğini, donanmayla beraber gelmediğini, ayrıldığını, gösteriş olmasın diye bu kadar ihlaslı olduğunu Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerini methetti. Hoca efendiler vardı yanımızda, onlar etkilendiler, hatta ağlayanlar oldu. Alparslan Türkeş merhum vatan sevdalısıydı ya. Efendim, Türkeşçiler diye bizim böyle bir oradaki şeyimiz, onların her tarafta tabii itibar olur, her yerde Türkiye'yi görmek itibar olur ama onlara özellikle daha bir meraklıdırlar diye bu konu geçti. Bu vesileyle de kendisine Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Ölümünden bir hafta evvel yine randevumuz vardı. Bir hafta evvel ben yine görüşüyordum. Benim vaazlarıma hep efendim yardımcı oluyordu. Telefonlar ediyordu. Mani çıkan yerlerde konuşturun hocayı diyordu. Çünkü benim bu vatanı seven bir insan olduğumu, Türk milletini seven bir insan olduğumu, Türk milletinin İslam'la şereflendiğini ama İslam'ın da Türk milletinden çok fayda gördüğünü bilen birisi olduğumu biliyordu. Evet, bu millet 1000 senedir bu dinin bayraktarlığını yapmış aziz ve necip bir millettir. Bak Beykoz'da Hacı Osman Efendi Hazretleri kasetlerinde, tabii kendisini tanıyamadık. O bile anlatıyor. Allah Teala Hazretleri bu necip millete, bu efendim Türk milletine, İslam'a ne kadar yardımlar nasip ettiğini. Elmallah Hamdiyazı tefsirinde anlatıyor. فَسَوْفَ يَتِ اللّٰهُ بِكَوْمْ يُحِبُّوا مَا يُحِبُّونَ Allah'ın kendilerini sevdiği, onlar da Allah'ı çok seven bir millet Allah getirecek. İşte Araplardan sonra, Emevi Abbasilerden sonra efendim bizim ecdadımız, Oğuz boyları, Selçuklular, Osmanlılar bu sancağı aldılar, yaşattılar. Bugün de Türkiye'de çok güzel Müslümanlık yaşanmaktadır. İslam'ı çok güzel yaşayan, Ehl-i Sünnet'e göre yaşayan bir toplum bulunmaktadır. Allah sayılarını artırsın. Türk milleti efendim İslam'a hizmeti geçmiş bir millet. Onun için seviyoruz. Vatanımızı seviyoruz. Bayrağımızı seviyoruz. Bunlar kutsaldır. Adam Malta Adası'na gitti diyor. Malta'yı kutsamanın diyor bu fotoğrafıdır. E ben ne diyeyim ya? İnsan bir yere gitmekle orayı kutsamış mı oluyor? Kutsamak dini bir mefhumdur. Kutsamak ne demektir ya? Bizim vatanımız kutsaldır. Bayrağımız kutsaldır. Bu, tamam. E Malta Adası'na gitti diyor, oraya kutsadı. Bu kadar kültürsüz bir kişi nasıl yazar olabiliyor, köşe yazarı olabiliyor? Bunu insanlar okuyor. Efendim. Onun için biz partiler üstüyüz. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri Mahmud Sami Efendi Hazretlerinden naklederdi. O bana dedi ki, çünkü Şeyh Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin ahretliğiydi. Birbirini çok severlerdi. Ali Haydar Efendi Hazretleri buyururlardı. İki şeyh bana sevdirildi. Biri Mahmud Sami Efendi Hazretleri, biri Mehmet Lütfi Efendi Alvarlı Efe Erzurum'daki büyük zat. Sami Efendi Hazretleri'ni onun için Efendi Hazretlerimiz çok tazim ederlerdi. Sami Efendi Hazretleri buyurdular. Biz partiler üstü kalalım. Siyasete hiçbir zaman girmedik ama birçok siyasetçi üstadımızı da gelirler ziyaret ederlerdi. Şimdi bazıları inkar ediyorlarmış. Etsinler. Ama biz de bu vesileyle birçoklarıyla görüşmüşüzdür. Evimize gelmişlerdir, yemeğimizi yemişlerdir. Kendilerine ikramda bulunmuşuzdur. Görüşmüşüzdür memleket meselelerini. Ama biz hiçbir zaman efendim aday olalım, efendim ihale alalım, böyle bir şeylere girmiş değilizdir. Allah için konuşmuşuzdur. Tanışmışızdır. Hukuk gelişmiştir. Bu tamam. İşte Alparslan Türkeş de bunlardan biridir. Bu itibarla kendisini rahmetle yad ediyoruz. Ve bu konuya da bu şekilde açıklık getirmiş oluyoruz. Şimdi takva olayı tartışıyor. Sen takva geçinen bir adamsın. Böyle yapman doğru muydu? Eğri miydi? Şu muydu, bu muydu? Şimdi evvela istilahlara gelelim. Takva nedir? Takva haramdan sakınmaktır. Ben de diyorum ki yaptığım işlerin hiçbirinde haram yoktu. Bu itibarla takvayı zedeleyen bir durum söz konusu değildir. E peki sen işte villada oturuyorsun, şöyle oturuyorsun, böyle oturuyorsun. Tabii ne diyeyim sana? Gelsen benimle otursan da iki gece sonra kamburun çıksa da görsen tabii ben böyle eğik vaziyette o kitapların üzerinde ömrü geçmiş bir adam olarak, kamburum çıkmış bir adam olarak. Keşke hayatı beraber paylaşsaydık da tanışsaydık ama ne yapalım, o imkanlar olacak değilse de. Şimdi bu zühd mefhumu ayrıdır, takva mefhumu ayrıdır. Yani zühd nedir? Ha, adam diyelim Karyolada yatmıyor, masada yemek yemiyor, bir öğün yiyor, bir kaşık alıyor, ölmeyecek kadar yiyor efendim. Zühd. Tamam, zühdün sonu yok. Ebu Zer Hazretleri sahabede zühdün alemiydi, timsaliydi. Radıyallahu anh. Ama sahabe-i kiram arasında tabii yağlı da yersin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabe-i kiram ben evlenmeyeceğim, işte yatakta yatmayacağım, işte hanımımla birleşmeyeceğim, zevkleri keseceğim, dağlara çıkacağım diyen sahabeler olmuştu. Kainat Efendisi bunları yasakladı. En takvanız benim, Allah'ı en çok bileniniz benim. Netkakum ve alemekum billahi ene. Ben evleniyorum, yağlı da yiyorum, tavuk da yiyorum, uyuyorum, uyanıyorum. Buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar benim sünnetimdir. Femen rahibe an sünneti feleysemini, sünnetimden dönen benden değildir. Şimdi adam evlenmeyi bile, ya bu ne kadar nefsine, niye evleniyor? Ya evlenmek sünnettir. Evlenmemek zemmedilmiştir. Evlenmek teşvik edilmiştir İslam'da. Nikah benim sünnetimdir buyuruyor mesela. Adam şimdi birisi var hiç evlenmemiş, birisi de var evlenmiş. Adam diyor ki bu evlenmeyen daha üstün. Yanlış. Sünnete uyan, evlenen daha üstün. Mesela. Şimdi bunlar mizanlardır, ölçülerdir, kıstaslardır. Ayar şaştığı zaman da neyi neye göre tartacağını ölçeceğin. Hep yanlış sonuçlara varırsın. Şimdi zühd. Ben zühdle takvayı ayırıyorum. Zühd çok ayrı bir şeydir. Tamamen dünya nimetlerinden efendim geri durma işaretidir. Mesela Fatıma anamızın kolunda iki bilezik gördü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kapıdan girdi, iki bileziği görür görmez dışarı çıktı. Fatma anamız üzüldü. Ne oldu babacığım? Dedi ki nasıl senin şeyinde ateşten iki halka görüyorum kolunda. Ne yapayım? Hemen çıkar ondan. Çıkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakirlere dağıttı. Fatma anamızın o bilezikleri takması caiz değil miydi? Caizdi. Ama o Resulullah'ın kızıydı. Onun için ne bu? İnne dünya la tembegili Muhammedin ve la li Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya ne Muhammed'e yaraşır sallallahu aleyhi ve sellem ne de Ehl-i Beytime yaraşır. Tamam. Ama şimdi başka bir Müslümanın kadınına, başka bir sahabenin kadınına bilezik takma dedi mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kadınlar bilezik takamaz mı? Takar. Küpe takamaz. Takar. Ama başka erkeklere gösteremez. Sesini bile hış hış hış yapıp da işittiremez. O ayrı dava. Kocasına süslenir. Yabancıya süslenmek ayrı, kocasına süslenmek ayrı. Eşini bilezik. Ya Resulullah çok kızına zühdü tavsiye etti. Dolayısıyla takma bunu dedi. Tamam, haram mıdır bu? Değildir. Diğer sahabenin hanımları takıyor muydu? Takıyordu. Takva ne demek? Haramdan sakınmak demek. Zühd ne demek? Fazla mubahlardan sakınmak demek. Mubah da olsa o mubahları efendim uzak durmak. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri. Takvadan ileri. Zühd sahibi. Tabii evinde avize takmaz. Bir tane lamba takar. Bir tane tek lamba. Efendim koltuk bulundurmaz. Sedirleri var böyle bir ufak sediri. 30 sene bir göz iki göz odada kaldı. Küçücük oda. Biz çocukluktan beri o odalarda büyüdük. Efendim o küçük odada daracık merdiven oradan çıkarız üstte bir odaya. Efendim mübarek insan. Zühd sahibi. Dünyalık hiçbir malı yok, mülkü yok, hiçbir şeysi yok, variyeti yok. İmam, emekli imam şu anda. Kendisi efendim bir imam maaşla. Masrafı yok, israfı yok. Bu değişik bir insan. Bu zühd sahibi. Bu değişik bir makam. Takvadan ileri bu şimdi. Zahid deniyor buna. Buna mumasil bazı insanlar var. Ama takva nedir? Takva haramlardan sakınmak. Benim yaptığım o işlerde takvayı zedeleyen bir durum oldu. Olmadı diyorum. Çünkü haram yoktu. Konuşan delil getirsin. Şimdi bu farkı da fark ettiğinizden sonra gelelim. Babamın zenginliği, geçmişi ve benim durumum. Şimdi ben Fatih Çarşamba'da doğdum, büyüdüm. 40 senelik Çarşambalıyız diyelim. Ama şu anda ben şaşırıyorum tabii çıkan haberlere. Ne diyor? Çarşamba kurtarılmış bölge diyor. Ben böyle bir şey efendim doğdum büyüdüm rastlamadım. Şu anda bile geçiyorum oradan arabayla tabii. İsmail Ağa Camisi'nin kapısında pantolonlu kızlarımızın yoldan geçtiğini görebiliyorum. Ki ben orada bir dakika bile rastlamıyorum, yine bile rastlıyorum. Demek ki isteyen pantolon giyiyor, isteyen mini etek giyiyor, isteyen çarşaf giyiyor. Memlekette kanunlar var, hukuk var, özgürlük var. Giyim kuşam özgürlüğü var. Çarşaf İslam'ın emri, cilbab ayeti, Ahzab suresinin ayet-i kerimesi, Millet Meclisi'nin kararıyla, ilk meclisin kararıyla yazdırılan resmi tefsir, Elmalı Muhammed Hamdi yazarı açın bakın, çarşaf olarak tefsir ediyor. He, ama çarşaf giymeyen çıplak hükmündedir demiyoruz. Velakin çarşaf tercih edildiğini Elmalı Hamdi yazır da söylüyor. E şimdi tamam, bu çarşaf sebebi. Peçe yasaktır, tamam. Kanunlara uyulacak. Peçe yasaksa tamam, peçe takılmayacak. E şimdi bu hususta üstadımız hassastır. Kanunlar hiçbir zaman çiğnenmeyecek. Yasalara uyulacak. E şimdi çarşaf serbesttir. Bu tesettürün en âlâ mükemmel şeklidir. Bu tercih edilmiştir. Cemaat, halk bunu giymiştir. Şimdi ama giymeyene niye giymiyorsun diyen yoktur ki. Adam diyor, orada sayıyoruz. 100 kişi geçti, 12 tane çarşaflı, geri kalanı diğer kıyafetlerde. Normaldir. Çarşamba İstanbul'un merkezidir. Fatih bölgesi merkezidir. Hiç böyle bir kuşatım altında ev alamıyorlar, ev satamıyorlar. Ne alakası var? İşte muhtar çıktı. Diyor ki ben mini etekte giyerim, pantolon giyerim, hiç böyle bir sorunumuz yok diyor. Bunu nereden uyduruyorsunuz? Bunu varmış gibi göstere göstere göstere milletin kafalarını sıkıntıya soktular. Halbuki böyle bir şey yok. Ben çarşambada doğdum, büyüdüm. Böyle bir şey görmedim. Herkes serbest vaziyette gezer. Kimse de kimseye ilişik etmez. Hatta çıplaklar en iyi çarşambada gezer. Çünkü neden? Çarşambadaki diğer insanlar namahreme bakmak caiz değildir diye ne gözüyle ne lafıyla taciz etmeyeceklerinden açıklar, en iyi çarşambada gezer. Bu itibarla buna da temas etmiş oldum ki bu yalandır diye. Zaten buna nasıl inanılabilir, nasıl konuşulabilir, ben şaşırıyorum ya. Bu kadar memlekette efendim birimler vardır. Bunlar bunu bilmiyorlar mı? Böyle bir şey olabilir mi ya? En yüksek düzeydeki ağızlar bile bu yalanlara alet olacak kadar beyanlarda bulunuyorlar. Kurtarılmış bölgeler varmışmışmışmış. Varsa bana haber verinmişmişmişmiş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Burada memlekette hukuk vardır ya. Çarşambada karakol vardı. Doğduk büyüdük, karakol orada. Kim kime laf edebilir? Kim kime yan bakabilir canım ya? Pantolonlu da gezecek. Açıkta gezebiliriz. Adamın özgürlüğü var. Bize ne? Kimse kimseyi hakir bile göremez ya. Bir çarşaflı kendisini pantolonlu mini etekli gezenden üstün göremez. Görürse İslam'a göre günah işlemiş olur. Belki o daha günahkardır. Belki o pantolonlu gezen Allah'ın da daha değerlidir. O ayrı bir hesap. İmam-ı Rabbani diyor ki marifetullah haramun alâ men yara nefse ve eftale min küffâril efrenç. Tasavvuf ekolü budur. Kendini frenk yavrundan üstün görene Allah'ı bilmek haramdır. Bir insan kendini o manada kafirden bile frenk yavrundan üstün göremiyor. Ne demek? Benim bildiklerimi bilseydi o benden üstün olurdu. Ve onun ne hal üzere öleceği, benim ne hal üzere öleceğim belli değil. Belki ben imanımı kurtaramayacağım. Belki o frenk yavru yarın Müslüman olacak, seni beni geçecek. O halde kimse kimseyi kendini üstün göremez. İsmaila ekolü budur. Tasavvufun ekolü budur. Bizim cemaatimiz halka, topluma bu açıdan bakmaktadır. Kendisini en aşağı bilmektedir. Nefis terbiyesi içerisindedir. Tasavvuf budur. Böyle bir saçmalık olur mu? İnsanlara taciz edeceksin efendim. Orada ev alamayacaklar, edemeyecekler. Bu ne demektir ya? Orada bir nüfus vardır. Anadolu'daki birçok vilayetlerden fazla efendim nüfus vardır. Kim kime karışır canım, aldığına sattığına? Ne alakası var? Ondan sonra... Şimdi orada doğdum dedim. Kimse de araba yokken ilk Opel arabası. Biz çocuk doğduk büyüdük arabayla. Opel arabaları. Ascona mıydı neydi o zamanki markalar. Yazlığımız vardı Kumburgaz'ın köyünde. Ta 5 yaşımda 7 yaşımda efendim. Teknemiz vardı. Marmara Adaları vesaire adalar. Kaptanımız vardı. Biz böyle bir hayattan geldik. Bakın Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer. Birkaç gün evvel bunu yazdı. Babamın serveti. Balkanların demir piyasasına hakimdi diyor. Balkanların, Türkiye'nin değil, Balkanların, o zamanki serveti efendim şu andaki Türkiye'nin en büyük zenginlerinden daha fazlaydı. E böyle bir insandan bize kala 300-400 bin dolarcık bir şey, iki tane yer kalmış olamaz mı? Dünyanın neresine gidiyorum? Afyon'a gidiyorum, adam diyor ki bu camide babanın demiri ve çivisi vardır diyor bana. Hacı Zeki Genellioğlu, Afyon'un efendim tanınmış esnafı. Nereye gitsen her imam hatipte babanın çivisi vardır diyor. Biz veren olmuşuzdur, alan olmamışızdır. Adam çıkmış konuşuyor. Bozuk paralar camiden toplanıyormuş. Bozuk paralar dağıtılıyormuş. Allah Allah. Çarıksız köyden gelmiş. Efendim hiçbir şey görmemiş, bilmemiş. Biz doğduğumuzda efendim 80 senesi 80 model Mercedes altımda özel şoförümle. Ta Kartallara, şuralara, buralara özel hocalar bulup Arapça dersler almaya gidiyordum. Gül Cami'de sohbetlerim vardı. Küçük Mustafa Paşa'da Gül Cami vardır. Gül Cami'de, Mirimi Aslan'da, Yavuz Tan Selim'de, Kasımpaşa Camii Kebir'de hep özel şoförüm, 80 model arabam altımda. Bir babanın bir çocuğuydum, bir kere fabrikaya gitmedim. Nerede mal mülk var diye bir şey bilmedim. Efendi Hazretleri buyurdu ki sen burada otur, okuyacaksın, hizmet edeceksin. Babanın işine karışma. Tamam, karışmadık. Mal mı görmedik, mülk mü görmedik, araba mı görmedik, gemi mi görmedik? Kimdir bu kültürsüzler? Nereden çıkmışlar efendim? Jete mi bindi, efendim kaya mı bindi diye bunu gündem yapıyorlar. Bu ne görmemişliktir, ne görgüsüzlüktür Allah aşkına. Ne seviyesizliktir, ne düşüklüktür. İlginçtir ya. Mevzu mu bitmiştir, bütün millet bu konuya yönelmiştir. İşte memleketin acıklı haline ağlamak lazımdır ki. Yani adam Ermeni soykırımı gibi Müslümanlara, Müslüman Türk milletine böyle bir şey uyduruyor, atıyor. Bütün milletin ne kadar ağlayıp üzülmesi lazımken konu hoca attan indi, eşeğe bindi konusudur ya. Nasrettin hocalık mevzudur ya. Bu kadar bu memlekette mevzu mu bitmiştir ya? Seviye nereye inmiştir? Tam gününü vermiyorum işte bak Yalçın Bayar'ın yazısına. Lütfen müracaat edin. Hürriyet'te kendi gazetelerinde kendi yazarları bu zenginliği tespit etmiştir ve bilgileri orada vermiştir. Tam şimdi derim ki iki gün evvel, ondan sonra derler ki iki gün evvel değildi, üç gün evveldi, yalancı demesinler diye birkaç gün evvel diyorum şimdi. Anladınız mı? Ondan sonra on binlerce vaaz yapmışımdır diyorum. Çünkü bazı kere günde iki üç vaaza bu tekabül eder. 30 senelik hayattır bu. 11 yaşında kürsüye çıkılmıştır. Bunların hiçbirinden para almamışımdır. Aldıysam haram, zıkkım, zehir olsun. Hiçbir vaazdan para almamışımdır. Ama işte yanımda geziyor adam. Bir de bakıyorsun hoca diyor para almazsa vaazı gelmez. Adam meğer yanımızda dolaşmış, milletten paraları toplamış. Efendim bilet istemiş. Kendi çoluk çocuğuyla bilet almış. Hiçbir haberimiz yok. Şimdi adam geliyor diyor hoca ben ne var? Bu adam dedi ki hoca şu kadar para ister. Biz de gönderdik. Görüyor musun vaziyette şimdi? Ben vaazlardan para almadım. 20 sene üstadımızla tefsir yazdım. Bir kuruş para almadım. 20 sene kendi arabamla gittim geldim. Kendi şoförümle gittim geldim. Araba gönderim bile demedim. Ta Bursa Uludağlar'da, İzniklerin tepelerinde, dünyanın neresine giderse üstadımız beni götürür illa tefsiri sen yazacaksın. Ve bir ay boyunca Uludağ'a kendi 25 mi neydi o zaman işte BMW babamın arabasıyla şoförüm altımda. Her gün gidiyordum İzmit Adapazarı. Vaazımı yapıyordum geri Uludağ'a dönüyordum. 8 saat tefsir yazıyordum tekrar yola çıkıyorum. 20 senelik böyle geçmiş hayat son sırf tefsir bölümünü konuşuyorum. Bundan da hiç para almadığım bu kadar geçmiş dönemler olmuştur. Ondan sonra kardeşlerim. Tabii ki bu konular Müslümanları üzmüştür. Ben de yani üzülmedim diyemem. Üzülmüşümdür. Ancak yine size anlatmak istediğim diğer husus. Hoca kasetlerinden para alıyormuş meselesi. Bir de o eski kaseti çıkarmış 5 mark meselesiyle. Yine gündeme getiriyor. 5 mark demişim, şunu demişim, bunu demişim. Şimdi gel bakalım. Sen bu konuyu biliyor musun? Bilmiyorsan konuşma, dinle. Biz Almanya'ya sohbetlere başladık mı? Başladık. Şimdi bundan evvel İzmit'ten sohbetleri adam çekti senelerce. Ev aldı, araba aldı. Helal olsun bana ne? Bana da bir kere getirip de bir kuruş para da vermedi. Sonra helal et hoca efendi, helal olsun. Bir tane kaset getiriyor bana. Tek kaset veriyor bana. Senelerce çekmiş. Ben para istemedim ki. Ondan sonra Ünalan'daki vaazlar hep çekildi. Ben kimsenin para almadım ki. Adam çekti kendine satmış dağıtmış. Benim bir şeyden haberim yok ki. Ama Avrupa'ya gidildi. Sohbetler başladı. Bunun üzerine adam çekiyor. Çektikten sonra istediği yeri kesiyor, istediği yeri katıyor. Laflar, sözler değişiyor, çelişiyor. Ondan sonra benim başım ağrımaya başlıyor. Ne yapacağız? Dedik ki kardeşim, bu bir yerden çekilsin ki tahrife elverişli olmasın. Birisi istediği gibi oynayamasın. O çoğaltılsın. E ne olacak? Kaliteli olsun. Allah'ın ayeti okunuyor. Hadis okunuyor. Bak ses iyi çıkmıyor. Cızırtılı çıkıyor. Bozuk çıkıyor. Alt fonunda müzik çıkıyor. Bilmem ne çıkıyor. Olmaz ki böyle şey. Ne olacak? Orada arkadaşlar. Bak Frankfurt'ta. Süleyman adında. Savaş adında. Kaç tane şahit var. Bunların hepsini görüştürebiliriz isteyenlerle. Bunlar dediler. Biz o zaman ekip kuralım. Aldılar işte hoparlörler, kaliteli efendim kolonlar. Biz nereye gidiyorsak dünyanın oraya bunu minibüste taşıdılar. Efendim arabalarla geldiler. E ne olacak? 30 bin mark şu kadar masraf var hocam. Bunlar şöyle olacak. E benim cebimden para verecek halim yok. Dediler ki sen o zaman ilan et. De ki herkes kendi kopyalayıp satmasın. Adam bir de satıyor. Kendi dinleyene helal ettik. Millete verdiğine çoğaltıp helal ettik. Ama adam kalkıyor satıyor, para kazanıyor. E haksız kazanç. E bu adam burada 30 bin mark masraf ettim diyor. Hoparlör aldım, şunu aldım, bunu aldım. Tesisat kurdum. Ne olacak? Biz de dedik ki kardeşim bak bu 5 mark. Bunu alıyorsunuz. Kendiniz çoğaltmayın. Bak arkadaşlar helal etmiyor. Adamın hakkını ben sana nasıl helal edeyim ya? Benim hakkım değil ki. Adam anlamıyor. E şimdi Dila Yayıncılık. Efendim bu kadar masraf ediyor. Adam çalıştırıyor, basıyor, ediyor. Adam bana diyor ki hocam hakkını helal et. Ya kardeşim benim hakkım değil ki. Ben zaten vaaz ediyorum. Sen dinliyor musun? Dinliyorsun. Para istiyor muyum? Senden istemiyorum. Geliyorsun benim konferansıma. Bilet kesiyor muyuz? Yok. Beni bu kadar biletli organizelere çağırdılar. Niye gitmedim? 5 milyon bir fakir veremez. Veremeyince içeri giremez. Boynu bükük mübarek gece sohbet dinleyemez diye. Hiç bugüne kadar biletle sohbet yaptığımı bulabilir misiniz? Ama diğer hoca efendiler, meşhur hoca efendiler bunu yapıyor. E 5 milyar diyor hocaya veriyoruz. Şuna ver. O da helal, bir şey demiyorum. O hocaya da bir şey demiyorum. Helal. Ama ben yapmadım böyle bir şeyler. Fakir fukara halk. Onun için adım ne çıkmış? Diyor ki 3. halkanın hocasıdır diyor. Ne kadar gariban, fakir fukara, psikopat varsa diyor. Tinerci minerci bunları düzeltmeye uğraşır diyor. Ne mutlu bana. İftihar ederim. Ben burjuvazinin hocası olmadım. Özel evlerde sohbet edip de zenginleri başına toplayacak özel hoca olmadım. Beni çok çağırmadılar. Hoca efendi ne var? Ya gel Florya'da bir evde işte 10 kişi 20 kişi çok zenginler var. Tahtakale esnafı seni bekliyor, vaaz et. Ya ben 20 kişiye niye konuşayım? Konuşurum. İhsan efendinin babası gibi rahmetli 500 kişiden aşağı konuşmam derdi. Efendi hazretleri şaka ederdi oğlum. Öyle demiyorum. Şunu diyorum. Yani ben her gece 20 kişi 30 kişi özel zenginlerle konuşabilirim. Ama umumi halk var. Ben halk adamıyım. Toplum adamıyım. Bu garibanlar mahrum olmasın. O fakirdir diye niye dinleyemesin ya? Onun için ben Sultan Mahalle, Karagümrük Sultan Mahalle, Hacı Üsrev, Kasımpaşa, Sarıgöl, efendim, ne kadar artık sayabilirsen, hepsinde vaazlar ettim. Senelerce Sultan Mahalle'de senelerin emeğim var. Hepsinin camilerini yaptım. Hepsinin içinde mahfelleri, katları duruyor. Gidin bakabilirsiniz. Türkiye'nin nerelerinde camilerim var? Cemaata söylediğim, yaptırdığım imam evleri, müezzin evleri, Kur'an kursları, Diyanet'e bağlı resmi işte Küçükköy'de gidin, 5 kat duruyor gökdelen gibi merkez, her yerde benim eserlerim var. Eşek ölür çemeri, adam ölür eseri. Demek ki şimdi sen konuşuyorsun. Ağzın ıslak yerde, tükürük bezlerin çalışıyor, dır dır dır dır konuşuyorsun. Ama bir şey bilmiyorsun kardeşim. Bir de diyorsun ki istismarcı bu adam. Bir de demokrat geçiniyorsun. Yazıklar olsun. Yahu sen nasıl bilgisiz belgesiz konuşuyorsun? Bu adam hakkında hiçbir bilgin yok. Medyanın yayınlarına bakaraktan köşe yazarı olmuşsun, istismarcı diyorsun. Bu ayıp değil midir? Bu kültürsüzlük değil midir? Bu bilgisizlik değil midir? Neye vakıfsın da konuşuyorsun? En azından dersin ki araştırmam yok. Sağlam bilgilere dayanmadığımdan not veremem. Ama sen diyorsun istismarcı. Öyle olsun. Efendim. Şimdi ben fakir fukara halka aydınlatmalarda bulunmuşum, konuşmalarda bulunmuşum. İçkiyi bırakmışlar, kumarı bırakmışlar, zinayı bırakmışlar, tineri bırakmışlar, esrarı bırakmışlar, eroini bırakmışlar. Nice yuvalar Karı koca boşanacaklar, benim konuşmalarımla düzelmişler, hidayet bulmuşlar, binler, on binler, yüz binler dünya üzerinde. Adam İngiltere'den arıyor, adam Amerika'dan arıyor, aşırı Kazakistan, dünyanın her yerinden arıyor. Senin konuşmalarında namaza başladık. Ben bodrumlarda, şuralarda, buralarda, efendim namaz yok, abdest yok biriydim. Şimdi bak, namaz kılıyorum, hanımım örtündü, beraber kalkıyoruz, gece Kur'an okuyoruz. İyi değil mi kardeşim? Biri kurtulsun içkiden, kumardan, faizden, fuhuştan. Ya iyi bir şey değil mi bu? Bu insanlar tinerci olmasın, kapkaççı olmasın. Efendim, psikopatların hocasıymışım bilmem ne. Gurur duyarım. Fakir fukara hocası olmakla, toplum hocası olmakla iftihar ederim. Özel bir takım insanların özel konuşmacısı olmadığım için. Şimdi... Efendim kardeşler, ağzı olan tabii konuşacak, konuşuyor. Biz de kimsenin konuşmasına engel olacak bir güce sahip değiliz. Musa aleyhisselam diyor, ya Rabbi bunlar benim aleyhime konuşuyor, bunların ağzını bağlasana. Mevla da buyuruyor, ya Musa ben bunları yarattım, yediriyorum, içiriyorum, benim bile aleyhime konuşuyorlar da sana ne oluyor? Onun için şimdi benim aleyhime konuşulmuş mühim değil ama İslam'ın aleyhine konuşuldu mu da ben duramıyorum. Cübbe İslam nişanıdır. Çarşaf İslam nişanıdır. Efendim baston İslam nişanıdır. Peygamberlerin sünnetidir. Sen şimdi bunları laf ettiğin zaman, birileri de bunları ele alıp da İslam'a saldırma malzemesi yaptığı zaman, ben kendimi değil, İslam müdafaa etme adına konuşma zorunluluğu hissediyorum. Onun için şimdi adam masraf ediyor, şey ediyor, ben kalkıp adamın hakkını sana helal edemem. Ama ben zaten sana bedava vaaz ediyorum, para almıyorum işte, herkes dinliyor. Kimden bu zamana kadar bir kuruş istenmiştir efendim? Ondan sonra çıkıyor bu vesileyle efendim üstadımıza saldırılar, cemaatimize saldırılar. İşte sakal tıraş eden kafirdir dediler, bunlar şöyledirler, bunlar böyledirler. Yazıklar olsun. Bir de kalkıyor diyor ki efendim, kendisinin ne mal oldukları belli, ne yaptıkları belli, başlarına gelenler belli. Utanmadan, sıkılmadan çıkıp milletin huzuruna, kendileri ne hallerde yakalanmış, kasetlerle yakalanmış insanlar. Çıkıyorlar, çıkabiliyorlar da, üstadımız gibi dünyada şu anda eşi olmayan Allah dostunun hakkında konuşma cüretini gösterebiliyorlar. Şaşırıyorum. Ama lühumul ulema mesmumetün. Alimlerin etleri zehirlidir bak, her kuşun eti yenmez. Akrep dolaşıyordu İmam-ı Azam'ın üstünde. Aman ya imam seni zehirleyecek. Bırakın dedi. Bizim etimiz zehirlidir. O ölecektir. Hakikaten akrep soktu soktu, pat düştü geberdi. İmam-ı Azam'a bir şey olmadı. Üstadımız Allah'ın bir velisi. Bunun hakkında sen nasıl konuşuyorsun? Sakal tıraş eden kafirdir. Der mi böyle bir zat? Haşa. Ehl-i sünnete uymayan bir şey. Böyle bir fetva verilir mi ya? Sakal tıraş etmek haramdır. Dört mezhepte yahrumu halkul lihyeti lirracül. Erkeğin sakal tıraşı haramdır. Kaynak mezaibi erbaa vesaire fıkıh kitapları. Adam ona da mezbahi erbaa diyor. Adam bir şeyden haberi yok. Kitaptan bana kaynak soruyor. Kaynak Bukhari diyorum. Adam diyor ki Bukhari ne? Pirenin anası. Bukhari bilmiyorsan ne kaynak soruyorsun bana? E şimdi bir de diyor ki bana diyor tekstir yaptılar, çoğalttılar diyor. Gönderdiler ki işte Allah uzatıyor sen kesiyorsun. Allah uzatıyor sen kesiyorsun. Sen Allah'a savaş açtın. Bilmem ne bilmem ne diyor. Böyle cahillik olur mu diyor, tırnağı da diyor Allah uzatıyor sen kesiyorsun, Allah uzatıyor sen kesiyorsun. Bire cahil. Aşrun minel fıtrati. On şey fıtrattandır, İbrahim Aleyhisselam sünnetindendir. Kassul azfar, tırnakları kısaltmak diyor. Allah onu uzatıyor ama kısalt diye emrediyor. Sakalı da uzatıyor ama uzat diye emrediyor. Halifül müşrikin ve firulliha ve afişevarim. Müşriklere benzemeyin, sakalları uzatın, bıyıkları kısaltın Resulullah buyuruyor. Hadis-i şerif Bukhari. Bu emir vücub içindir. Dört mezhebin fıkhında. Adam en üst seviyeye gelmiş dini bakımdan. Diyor ki böyle bir sünnet yok. Ben böyle bir şey dünyada görmedim ya. Bukhari hadisine de adam daha hala itiraz ediyor. E şimdi başındaki tüyü bırakmış, ister uzat ister kısat diyor. Koltuğun altındakini yol diyor. Eteğindekini tıraş et diyor. Çenendekini de bir tutama kadar uzat diyor. O öyle tüy var ki kes diyor, öyle tüy var ki bırak diyor. Sağlık açısından da Fıtrat-ı Tahir isimli risalemde ben bunun bütün delillerini koydum. Tıbbi yönden de her yönden de erkeğin ziyneti sakalıdır. Şimdi ama sakal tıraş eden haram işlemiş olur, günah işlemiş olur derken dinden çıkar denebilir mi? Denemez. Peki bu tırnak kısaltmasıyla kıyas edilebilir mi? Edilemez. Ne alakası var? Kısalt dediğini kısaltacaksın, bırak dediğini bırakacaksın. E ben bırakamıyorum. Ben memurum. Memura zaten mazurdur. Memura yasaksa, yasak olan bir şey onda günahı olmaz. Memur mazurdur. Öbürü bıraksa sünnet sevabı var. Bırakmasa işte yasaktır tıraş. Yasaktır diyor. Fıkıh kitaplarımız dört mezhep bunu söylüyor ama bunu ben demiyorum ki. Ama adam kalkıyor iftira ediyor. Bunlar diyor sakal tıraş eden kafir olur. Ya kafir olur mu ya? Namaz kılmayan bile kafir olmaz ya. İnkar etmedikçe hiçbir günahla insan dinden çıkmaz. Böyle şey olur mu? Biz ehl-i sünnet itikadındayız. Bu kadar cahil şeyler efendim. Adam horozdan kurban olur diyen adamdan. Efendim ne diyeceksin bu adama yani şimdi? Bunları çıkarıyorlar. Efendim tam meydanı boş buldular. Buna malzeme verenler de efendim bunlar da biz efendim cemaattan ayrılmadık. Cübbeli Hoca'dan ayrıldık diyorlar. Efendim biz İslam'a Müslüman'a bir zarar düşünmedik diyorlar. Böyle bir Ramazan'ı ümmeti Muhammed'e zehir ettiler. Efendim ve bu mübarek Ramazan gecelerinde üstadımıza kadar bütün efendim İslam dostlarına hakaretler ettirdiler. İslam'ın nişanlarını efendim hakir gösterdiler. Ne yaptılar? Dostları üzdüler, düşman sevindirdiler. Şimdi de biz yapmadık diyorlar. Allahu Teala görüyor. Şahit olarak Allah yeter. Benim de bu kadar konuştuğum yeter. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Geceniz mübarek olsun. Kadir geceniz mübarek olsun. Bayram-ı şerifiniz bayramınız olsun. Dostların bayramına ilhak olsun. Af olduğumuz geceler günler olsun. İnşallahurrahman. Rabbim cümlemizi mağfiret buyursun. Mevla bizi affede. Bayram o bayram ola diye sözlerime son veriyorum. Bu arada itibarhaber.com itibarhaber.com'da nokta yok mu? itibarhaber.eu hocam. Com olarak itibarhaber.eu evet. itibarhaber.eu adresinde efendim bu usta bazı bilgilere ulaşacaksınız. Bu o konuyla ilgili onlar bazı insanları konuşturmuşlar. Bazı kişiler şahitlik yapmışlar. Kimin ne olduğunu biliyorlar. Benim ne olduğumu biliyorlar vesaire. İtibar Haber EU'dan da efendim bazı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ben bazı detaylara girmemeye özen gösterdim. Efendim kandil ve bayram mesajlarını radyomuza verebilirsiniz diyorlar. Pazartesi günden itibaren 434-30-35 434-30-35 0212 alan koduyla 434-30-35 efendim pazartesi gününden itibaren mesajlarınızı bekliyorlar radyodan. Arkadaşlar ekrana yazmışlar. Ben de size duyuruyorum. Her zamanki gibi postacıyım, aracıyım, duyurucuyum. Hiçbir konuşmamdan para almıyorum. Allah rızası için sizi seviyorum. Allah için konuşuyorum. Allah Teala tesirini halk eylesin. Cümleye hidayetler bahşeylesin. Amin diyen dillere rahmet eylesin. Şu son dönemde cehennemden boyunlarımızı beraat döneminde cümlemizi ve sevdiklerimizle beraber Rabbim azat eylesin. Amin bi hurmeti Taha ve Yasin ve bi hurmeti Nebi'yi Emin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin.